Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Ağustos Cuma. Yıl 2024. Ay 8. Gün 236. Hızır 110. 1446 Hicri. Sefer 19. 1440 Rumi. Ağustos 10. Günün malumatı. Başak Burcu'nda doğanlar. Dünden devam. Başak burçların altıncı işaretidir. Bu entelektüel kişilerin burcudur. Tek kusurlu yanları ve eleştirmeleridir. Hislerinden fazla akla önem verirler. Bu tutumları onlara çok mutluluk getirmez ve anlayışla karşılanmazlar. Duygularını da kolaylıkla dile getiremezler. Öte yandan çok mükemmel konuşmacıdırlar. Hazır cevaptırlar, her şeye ilgi duyarlar ve hemen herkesle anlaşabilirler. Kargaşayı sevmezler, barış ve huzurdan yanadırlar. Başak Burcu'nda doğanların başarılı olacakları meslekler arasında çeşitli ilim alanları, yazarlık ve teknik alanlar sayılır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Kara Afrika'dan gelen coşkulu bir şarkıyla yaptık. Mahlalela. Letta Memblu söylüyordu. Bu Güney Afrika'da doğmuş, 23 Ağustos 1902'de doğmuş önemli bir şarkıcı Soweto'lu. Ve orada doğup büyümüş, Soweto isyanlarında merkezlerinden bir tanesi Güney Afrika'da. Ve 1960'lardan beri aktif bir şarkıcılık yapıyor, müzisyenlik yapıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor göçmen olarak 1965'te. Sebebi de ülkesindeki apartheid, yani ırk ayrımcılığının had safhada devam ediyor olması. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli cazcılarla Cannonball, Adderley, David Axelrod, Harry Belafonte gibi çok önemli müzisyenlerle ve aktivist müzisyenlerle de çalışıyor ve çeşitli yerlerde sesini duymak mümkün. Biz de onun doğum günü münasebetiyle Mahlalela adlı coşkulu şarkıyı çalarak güne başladık. Şimdi kısaca özete bir bakalım dünyada neler olup bitiyor. Bütün iklim krizi had safhada devam ediyor. Bütün sıcaklık rekorlarıyla, yangınlarıyla, kuraklıklarıyla ve facialarıyla bir yandan devam ediyor. Selleriyle de aynı zamanda. Öbür yandan da bir de savaşlar da bütün hızıyla devam ediyor. Hem Ukrayna'da hem Gazze'de İsrail'in savaşları devam etmekte. Böyle bir çok parlak güzel şeyler söylemek imkanını bulmayabiliriz ama öyle. Ne yapalım? Dünya öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin Ulusal Kongresi de bitti ve Kamala Harris partinin eski başkan yardımcısı, hali hazırda başkan yardımcısı aslında Joe Biden'ın yeni Demokrat Parti'nin yeni başkan adayı olmayı kabul etti. Sadece 74 gün kaldı 5 Kasım'daki haberlere. Seçimlere. Ve kabul konuşmasında Harris bu ülkeyi sevmek için, bu sevdiğimiz bu ülkeyi için mücadele etmeye hazırız çarpışmaya demiş ve Donald Trump'ın seçilmesinin çok feci ciddi sonuçlar getireceğini belirtmiş. Gayri ciddi bir insan o demiş böyle. İşte İsrail'in kendi hakkını savunma sından da bahsetmiş. Daima ona arka çıkacağız demiş. Ama öte yandan da Gazze'de çekilen ıstırapların, acıların durumu da yürek parçalayıcı diye ele almış durumu. Çok net bir şey söylememiş o konuda. Evet. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Çevre aktivistleri de Kamala Harris'in iklim konusuna çok daha ciddi şekilde yüklenmesi gerektiğini ve anı yakalaması gerektiğini de söylemişler. En büyük fosil yakıt grubu da şeyde, kongrede mevcuttu. Exxon Mobil şirketi, petrol devi. Bazıları da Kamala Harris'i konuşmasında önceliği buna vermesi, iklim değişikliğine, iklim yıkımına vermesi gerektiğini söylemişse de öyle konuşmamış. Filistin konusunda da çok ciddi bir konuşma yaptığı söylenemez. Bu eksiklerle giriliyor. Ama öyle işte. Onun dışında Brezilya'da büyük bir yangın olduğundan bahsedebiliriz. 1500 kişi gönderilmiş Amazon'da. Korkunç yangınlar oluyor. Tam da 1500 itfaiyeci yangına müdahale etmek için gönderilmiş. Evet. Çok ağır bir durum var ve Lula da Silva'nın başkanın görevi ele almasından bu yana ormansızlaşmada önemli bir düzelme oldu ama 2023 Ocağı'ndan beri gene de bu yılın başından beri 59 bin orman yangını çıkmış. Şimdiye kadar görülmüş en büyüklerinden biri, rakamlarından 2008'den beri ölçülen durumun berbat olduğunu da söylemek lazım. Çevre Bakanı da zaten ağır bir kuraklıkta durumu ağırlaştırıyor demiş. Özellikle de Portobello şehrinde dumanlar kaplamış ortalığı. Çok ciddi bir durum var. İklim, Avustralya'daki kış mevsiminin de canına okuyormuş, sıcaklık motoru deniyor. Ona iklim krizinin getirdiği sıcak şeyi, patlaması var. Sıcaklık patlaması tam bir yaz havasına bürünmüş durumda. Ağustos rekorları kırılıyor ama Ağustos yaz değil, kış. Güney Afrika'da, Güney Yarıkürede ve Avustralya'da da, Güney Avustralya'da da 38 derece görülüyor kışta. Halbuki gelecek haftada Brisbane şehrinde rekorla 30 derecenin lig rekor kırılacağı belirtiliyormuş. Bir de biyolojik çeşitlilik zirvesi yapılacak Kolombiya'da, COP16 diye adlandırılıyor önümüzdeki ay. Ama karbon emisyonlarının mutlaka sınırlandırılması ve doğanın haklarının, varlığının geri getirilmesi şart, yoksa dünya çapında büyük bir katastrof, felaket olacak demiş başkanı Suzana Muhammad. O da Kolombiya'dan geliyor. Göçmenlerle ilgili de önemli haberler var. İngiltere'de yılın ilk yarısı botlarla ülkeye düzensiz giriş deniyor ona. göçmenlerin %10'u Türk olarak çıkmış BBC'nin haberi. 4 saat önceki bir haberi, 5 saat. Bir de Karar Gazetesi'nin haberi var. Göçmenlerle ilgili ölüme tanık olan göçmenler zorla sınır dışı edildi deniyor Türkiye'de. Ve şiddet kurbanının ses kayıtları ortaya çıkmış, öyle değil mi? Evet, Suriyeli bir göçmen Kırklareli geri gönderme merkezinde öldürülüyor. Öldürülmezden önceki ya da ölmezden önceki, işte buna dair farklı iddialar var. Son ses kaydını Karar Gazetesi'ne ulaştırmışlar. İşte bu öldürülen göçmenin, ona dair önemli bir haber var. Evet, bir göçmen haberi de Brezilyalı bir göçmenin İspanya'da bir çocuğu yüksek bir binanın balkonundan düşmek üzereyken kendi hayatını riske ederek çocuğu kurtarması haberi var. Göçmen haberleri bu şekilde cereyan ediyor. Ve iklim aktivistleri Exxon yalan söylüyor, insanlar ölüyor. Exxon lies, people die diye bağırıyorlar. Demokrat Parti Kongresi'nde göçmenlerle ilgili karışık durumlar var. Exxon böyle temsil edilirken Starbucks'ın yeni CEO'su da evden işe özel jetle gidecekmiş. Bu da büyük tepki yaratmış. Yani kendi Kaliforniya'daki Newport Beach'teki evinden şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'a şirketin jetiyle gidecekmiş ama her gün gidip gelmeyecek zaten diye rahatlatmışlar insanları. Böyle bir şey. Bir de Türkiye'den son haber, Artvin Valiliği Cengiz Holding'in Cerattepe'deki faaliyetlerini durdurmuş. ÇED olumlu kararının Anayasa Mahkemesi ve Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından valilikte faaliyetin durdurulduğunu duyurmuş. Önemli bir haber de buydu. Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. 1942 yılında bugün Nazilerin en donanımlı ve barbar ordusu olan 6. Ordu, Rusya işgali sırasında Volga Nehri'ne ulaşarak buradaki Stalingrad'ı kuşatıyor ve ele geçirmek için de saldırmaya başlıyor. Stalingrad Savaşı Doğu Cephesindeki en vahşi savaş olarak tarihe geçiyor. Savaşın henüz 48 saati dolduğunda 1000 ton bomba şehre atılmış bile. 40 bin Sovyet vatandaşı 40 bin Sovyet vatandaşı sivil esir alınmış ve köle olarak Nazilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaya zorlanıyorlar. Barbarossa Operasyonu adı verilen Rusya'nın işgali tam bir kitlesel yok etme planı ve ancak Sovyet direnişinin bu kadar güçlü olabileceğini hesaba katmıyor Naziler. Stalingrad'da sivil halk siper kazıyor, sanayi işçileri ölen tank ekiplerinin yerine tankları kullanıyor ve kadınlar birlikler oluşturarak düşmana karşı savaşıyor. 2 milyon kişinin dahil olduğu ve 5 ay 1 hafta 3 gün süren sokak sokak, apartman apartman, hatta oda oda çatışmalar yaşanıyor. Sonunda direniş kazanıyor. Nazi birlikleri Doğu Cephesi'nde ağır bir yenilgi alıyorlar. Bu yenilgiden sonra Naziler için artık her şey daha da kötüye gidiyor ve sonunda Nazilerin yenilgisiyle savaş sona eriyor. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli olaylarından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Korkunç, kanlı ama büyük de bir direniş devam ederek bu kazanılıyor. Sınırsız sayıda kayıp var tabii Ruslardan da ama bu sonucu değiştirmiyor. Yani kayıplara rağmen kazanıyorlar. Büyük bir zaferi. 1973'te bugün ise Jan Erik Olsson Stockholm'de bir bankada 4 kişiyi rehin alıyor. Bir banka soygunu bu ve tarihe Stockholm sendromu olarak geçen bir olay gerçekleşiyor. 1973'te şartlı tahliye mahkumuymuş Jan Erik Olsson. İsveç'in Stockholm kentindeki en büyük bankalarından biri olan Credit Bank'ının 4 çalışanını rehin alıyor. Olsson hapishane arkadaşı olan Clark Olofsson'un serbest bırakılmasını 3 milyon İsveç kronu da kendisine verilmesini talep ediyor. Olofsson serbest bırakılarak bankaya getiriliyor ama para verilmiyor. Ardından iki kişi rehineleri 6 gün boyunca bankanın kasalarından birinde esir tutuyor. Bu sürede Başbakan Olof Palme dahil polislerle pazarlığı sürdürüyorlar. Bu tarihin ilginç vakalarından biri. Rehineler de soyguncularla yakınlaşıyor ve ilişki geliştiriyor. Ve bir hafta, 6 günün sonunda polisin gaz atarak yaptığı baskınla rehineler kurtarılıyor. Olson yakalanıyor ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak esas ilginç durum soyguncularda değil, rehinelerin tavrında göze çarpıyor. Rehineler serbest bırakıldıktan sonra da kendilerini kaçıranları savunuyor ve mahkemede onlar aleyhine ifade vermeyi reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Ayrıca soyguncuların savunmaları için para topluyorlar aralarında. İsveçli kriminolog ve psikiyatrist Nils Bejerot, soygun girişiminin gerçekleştiği Norrmalmstorg meydanından yola çıkarak buna Norrmalmstorg sendromu adını veriyor. Daha sonra İsveç dışında bu durum Stockholm sendromu olarak tanınıyor. Soyguncu Olson bir röportajında da mülakatında da şöyle ilginç bir açıklama yapmış. Neden hiçbiri bana saldırmadı? Onları öldürmemi zorlaştırdılar. O pislik içinde keçiler gibi her gün birlikte yaşamaya devam etmemizi sağladılar. Birbirimizi tanımaktan başka yapacak bir şey yoktu demiş. Stockholm sendromu da böyle bir şey, tarihe böyle geçmiş işte. Evet, şimdi iklim ve çevre konularına dönelim. Büyük bir kuraklık haberiyle de başlayabiliriz, değil mi? Evet, İspanya'da kuraklıktan etkilenen Costa Blanca'da halk su kuyruğunda diye bir haber vardı Yeşil Gazete'de dün. Bu Costa Blanca bölgesinde İspanya'nın şiddetli kuraklık birkaç kasabada musluk suyunu içilemez hale getirmiş ve bu durum yerli halkla tatilcilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şişe suyu dağıtım noktalarında işte sıraya girmelerine sebep olmuş. Daha sonra ücretsiz dağıtıma da şişe suyuna başlamış buradaki yönetim. Su tüketiminin muazzam miktarda arttığından, yaz aylarına gelinmesiyle birlikte zaten bölgede muazzam miktarda arttığından, bir de üzerine turistlerin sayısının eklenmesiyle iyice işlerin işin içinden çıkılamaz hale geldiğinden bahsediliyor haberde. Evet, her yerde kuraklık var. Costa Blanca'da herhalde beyaz sahil, ak sahil gibi bir şey demek oluyor. Yani beyaz kumlarıyla meşhur olduğunu düşünebiliriz bu isme bakarak. Fakat popüler tatil yeri Akdeniz'in nüfusunun artmasıyla su sıkıntısı da büyük bir derinlik kazanmış durumda. Ve çok ilginç de bir şey var. Yani bu durumu değerlendiren çevre grubu Axio Ecologista Agro diye bir kuruluş var. Ekoloji kuruluşu. Juan Sala oradan temsilcilerden birisi. Artık bir iklim acil durumuna giriyoruz demiş. Bu hatırlatmak gerekirse son zamanlarda okuduğumuz, son haftalarda okuduğumuz birçok haberde bu acil durum iklim konusunda ve işte plastik kirlenmesi gibi konularda acil durum ilan edilmesi gerektiği konusunda sık sık rastladığımız bir terim oluyor. Gerçekten böyle. Kuraklık bölgedeki tarım sektöründe de büyük zarara yol açmış. Çiftçiler Birliği Asaha Temmuz ayındaki açıklaması kuraklık bölgeye 65 milyon avrodan fazla zarar verdi diyor. Yani bir Temmuz'da, Temmuz-Ağustos ayları için daha Temmuz'da verilen bir rakamdı. Şimdi çok daha artmış olması da beklenebilir. Çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası hukuk için bu acil durumun ilanı büsbütün hukuksal bir çerçeve kazanabilir diye bir haber de var. Yeşil Gazete'de gene. Yani Birleşmiş Milletler'in ve yani insanlığın, insan topluluğunun diyelim dünyada en üst düzeydeki hukuk organı, üst düzey mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı sayılıyor Birleşmiş Milletler'in. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Uluslararası Adalet Divanı. Bu konuda mahkeme iklim değişikliği konusunda devletlerin yükümlülükleri, yani taahhütleri hakkında bağlayıcı olmayan bir danışma görüşü arıyor. Dönüm noktası niteliğindeki davada kamuya açık duruşmaların 2 Aralık'ta başlayacağını duyuruyor. 2 Aralık'ta artık iklim yıkımı acil durum olarak ilan edip ülkelerin de sorumlu tutulacağı, yani uymadıkları takdirde de ceza görecekleri gibi bir duruma doğru gidiyoruz. Ama bunun ne kadar gerçekçi bir değerlendirme olduğunu, özellikle de İsrail'in Gazze durumundaki kararlarında uymamasından dolayı Evet. İsrail'in, rahatlıkla görebiliriz. Ama bu kırılma hem iklim konusunda hem de savaş ve barış konusunda, yani yeryüzünün, insanlığın, hatta canlılar aleminin en temel iki konusu. İnsanların birbirlerini öldürmeleri, canlıları öldürmeleri, savaş ve öbür tarafta da sivilleri öldürmeleri hiç olmazsa, ve öbür taraftan da bütün canlılar alemini yok etmeleri, sıcaklık ve kuraklıkla, susuzlukla ve başka şeylerle. Her iki konuda da karar yasallaşamıyor bir türlü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Adalet Divanı'na sevk edilmişti dava geçen yıl. Antonio Guterres de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, daha o dönemde yaptığı açıklamada bu görüşün ülkeleri dünyamızın acilen ihtiyaç duyduğu cesur ve güçlü iklim eylemlerini almaya teşvik edeceğini umduğunu belirtmişti. Yani olayla ilgili, dava ile ilgili olarak Avrupa Birliği 27 küsur ülke, İngiltere, Britanya, Brexit'ten sonra Avrupa Birliği'nde değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da dahil olmak üzere 62 ülkeden ve organizasyondan yazılı görüş almış. Yani dönüm noktası niteliğinde kabul ediliyor iklim davası. Euronews'un aktardığına göre dünya genelinden 15 yargıçtan oluşan Birleşmiş Milletler Adalet Divanı paneli iki soruya yanıt arayacak. Bir, ülkeler insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının salımlarının iklim ve çevre üzerindeki etkilerini önlemek için uluslararası hukuka göre ne yapmalı? Çok can alıcı iki soru bunlar. İkincisi de, hükümetler iklim ve çevreye ciddi zarar veren eylem veya eylemsizliklerin, hükümetlerin de başta olmak üzere, yasal sonuçları neler olacak? Özellikle iklim değişikliklerinden en çok etkilenecek olan, gelişmekte olan yoksul ülkelerin, küçük ada devletlerinin, onlar suların yükselmesiyle tamamen ortadan kaybolmaya doğru gidiyorlar bildiğimiz gibi. Ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden etkilenen mevcut ve gelecek kuşaklara, nesillere atıfta bulunuyor. Çok önemli bir karar isteniyor. Yani Uluslararası Deniz Hukuku Görüş Mahkemesi. isteniyor aslında tabii, yani karar istenmiyor da Evet. çünkü böyle bir uluslararası anlaşma var ve bariz bir şekilde buna uyulmuyor. Ne yapmalıyız diye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu mahkemeye sormuş. Yani bir tür çaresizliğini de anlatmış mahkemeye Evet, yani aslında. durumu Siz çok de iyi bir özetliyor. bize yol gösterin, yani bu devletler uymuyorlar, ne yapmalıyız? Evet, yani Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nden gelen türünün ilk örneği bir belge bu, danışma görüşü. Antigua ve Barbuda ile Tuvalu'nun Bu adalarının başka bir şey bu arada. danışma görüşü. Evet, deniz hukukundan, Evet. Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nden bu konuda da bir karar isteniyor. Yani iklim değişikliği ve Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından talep ediliyor. Yani hükümetleri sera gazı salımlarını azaltmaya çağırıyorlar, ama öte yandan da mesela Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti Kongresi'nde de bu salımların baş sorumlusu da orada hazır bulunuyor, Exxon Mobil'de. Böyle tuhaflıklar da olmaya devam Evet, ediyor. bu arada bu mahkemenin görüş belirtme süreci aylar sürecekmiş. Çok sayıda kurum ve devletin kendi görüşlerini belirtmesi bekleniyor. Mahkeme zaten siz az evvel söylediğiniz 62 kadar ülke ve organizasyondan görüş almış yazılı olarak. Ama duruşmalarda da konuşmalar yapılacakmış. Bütün bunların sonucunda görüşün, yani mahkeme görüşünü 2025'te herhalde açıklayacak diyorlar. Benzer dava süreçleri daha önce de yaşanmıştı. Bu şu anda en üst düzeyde Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Adalet Divanı'na sorduğu soru. Ama sizin az evvel bahsettiğiniz, geçtiğimiz Mayıs ayında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesi yine bu şekilde bir görüş açıklamıştı. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi tarafından açıklanmıştı. Onda karbon emisyonlarının deniz kirliliği olarak nitelendirildiğine yer vermiş Yeşil Gazete bu mahkeme görüşünde ve ülkelerin bu olumsuz etkileri hafifletmek ve uyum sağlamak için adımlar atmaları gerektiğini belirtmiş. Evet, yani son derece acil bir durum, artık had safhada kritik noktaya geldiğine dair sayısız rapor var ve bilim insanlarının %99,99'u, neredeyse tamamı neredeyse yakarışın üstüne tehdide geçiyor. Artık hareket etmezseniz bütün insanlar ve hayvanlar kısa zamanda yok olacak. 3 dereceye varacak diye yeni bir kitap da yayınlandı. Daha fazla 3 derece artınca dünyada ne kadar milyarlarca insanın, gelecek nesillerin tamamen tehlikeye hayatlarını yok edeceğine dair yeni bir kitap da daha yeni yayınlandı. Yeşil Gazete'de de onu konuşma fırsatı bulduk. Ama yani şimdi mesela Diken'deki bir haberde bunu tamamlayıcı nitelikte, önlem alınmazsa sıcaklığa bağlı ölümler 3 katına çıkabilir diyor. Zaten şu ana kadar 2100'e kadar deniyor ama 2100'e kadar sıcaklığa bağlı ölümlerin 3 katına çıkabileceği şeyi Londra, yani son derece ciddi bilgiler bunlar. Ve her yıl 55 binden fazla kişi sadece bu sıcaklığa bağlı ölümlerden hayatlarını kaybedecekler. Özellikle de yaşlıların ve bir de hastaların çok ağır durumda kaldığını, en fazla etkilenecek ülkelerin de İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa, yani Güney Avrupa olduğu. Tabii Türkiye'den bahsedilmemiş, burada listede yok ama o da Yunanistan'la komşu ve çok yakın enlem içinde olduğu için Türkiye'yi de katmamız gayet normal olur. Burada Ve herhalde yaşlı nüfus oranı sebebiyle böyle bir sıralama yapmışlar. Bu evet. ülkelerde giderek yaş ortalaması yükseliyor diye. Evet, hem enlemlere göre hem de yaş ortalamasına göre, evet haklısın. Yani bölgelere ve ülkelere göre fosil yakıt kullanımı da artışın durdurulamadığını ortaya koyan bir başka haber var gene Diken.com'dan. Yani son derece ağır bir durumla karşı karşıya, krizle ve hiçbir şey, sanayi devriminden sonra atmosferdeki karbondioksit miktarının 1,5 katına çıktığı, İşte şeyle de bu haber dolayısıyla Ünçay'ınle de konuşulmuş. Ünçay'ın da Anadolu Ajansı'na fosil yakıtların elektrik üretimi, ulaşım, sanayi, ısınma gibi amaçlarla yakılması sonucunda havaya büyük miktarlarda karbondioksit salındığını anlatmış ve fosil yakıt şirketlerinin dönüşüme izin vermediğini bir kez daha tespit etmiş. Bunun da intihar senaryosu olduğunu söylüyor. Hem cinayet hem intihar diye şey yapabiliriz yani. Çok ciddi rakamlar var. Bir de son cümle olarak bir başka habere de değinelim. İnsanlar yaban hayatı, habitatlarına, ormanlara filan 2070'e kadar, yani şimdi 2020 5'teyiz. 35 yıl içinde değil mi? 2070'e kadar dünyanın topraklarının %50'sinden fazlasına geçecekmiş insanlar. Bu da dayanılır bir şey yaratmıyor. Durum yaratmıyor ortaya. Yani Science Advances adlı önemli itibarlı dergide de yayınlanmış bir araştırma. Büyük bir insanların yaban hayatın nüfuslarına, popülasyonlarına büyük bir istilada bulunacaklarını ortaya koyuyor. Bunun sonuçlarını da hep beraber göreceğiz tabii. Evet, bu şekilde burada bitirelim şimdi. Bir ikinci bölümde tekrar buluşalım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 5 geçerken tekrar beraberiz. Yani bu sürekli yangın haberlerine ilaveten bu emisyonların salgılarının artması, salımlarının artması sonucunda yani bütün yaban hayatının geçerli olduğu yerlere de giderek muazzam bir istila olması, pandemileri de hayvanlarla insanlar arasındaki ilişkilerin pandemiler açısından son yıllarda özellikle görüldüğü gibi çok artmakta. Bunu kat be kat arttıracağı kaygıları da dile getiriliyor yeni yayınlarda. George Monbiot da dünkü yazısında Guardian'da bu hayvancılık endüstrisinin biyolojik olarak üretilmesi et benzeri şeylerin etten vazgeçilip de böyle mikroplarla yapılan bir beslenme tarzına büyük bir saldırı gerçekleştirdiğini de bunun da insan topluluklarının tabiatı büyük ölçüde istilasına yol açacağını da söylüyor. Zaten hayvancılık %15'ini filan oluşturuyor bildiğim kadarıyla yaban hayatının topraklarının. Onun da çok devam etmesinin çok büyük bir tehlike yaratacağını söylemişti. Bu arada Evet, yangınlar. kendisinin daha önce bir kitabı da vardı. Bu laboratuvar ortamında sizin bahsettiğiniz Evet. mikroplar aracılığıyla, mikrop yetiştirilmesi aracılığıyla üretilen etler var ya da işte çeşitli ürünler var. Bunlar tam et olarak da geçmiyor. Ama benzer işte protein ihtiyacı insanların karşılayabilecek bir teknoloji oldukça gelişmiş durumda aslında. Ama et endüstrisi, hayvancılık endüstrisi bütün gücüyle buna dair bu yeni yükselmekte olan alana dair işte propaganda karşı yazılar gerçekleştiriyormuş. Buna yer vermiş aslında Yalan şey. Monbiot. Evet, Evet. çok önemli aslında. Bu arada da Türkiye'de de yangınların durumunu takip ediyorduk. Son ben bir şey göremedim ama sen Muğla'dan bahsediyordun, değil mi? Yeni bir Evet, dün yangın. öğlen saatlerindeydi o da. Muğla'nın Yatağan ilçesinde tekrar bir orman yangını çıkmış. Bölgeye sevk edilen ekipler alevleri havadan ve karadan müdahale ediyor denmişti en son. Evet, şimdi bu yangın durumları rekor üstüne rekor kırılıyor dünyanın dört bir tarafında. En önemlilerinden bir tanesi de özetlerde söyledik biraz önce ama bir kez daha tekrarlayalım. Porto Velho şehrinin de bulunduğu çok önemli bir bölge Amazon havzasındaki yağmur ormanları bölgesinde 1500'e yakın itfaiyecinin görevlendirildiği neredeyse bir tümen mi deniyor buna bilemeyeceğim. Amazon'da en korkunç kuraklık yaşanıyor 10 yıllardır görülmüş ve yağmur ormanlarının genellikle tamamen nemli olan bu vejetasyonunu bitki örtüsünü artık çıraya çevirmiş ve yangınlar var. Çok büyük bir şey. 59 bin yangın oldu bu yılın başından beri belirtiliyor. Şimdi de kış mevsimindeyiz üstelik orada. Ve 2008'den beri en yüksek sayıya ulaşılmış. Özellikle de uzay araştırmaları Ulusal Enstitüsü'nün Brezilya'nın ölçümlerine göre, uydu ölçümlerine göre en yüksek rakama ulaşılmış. Ve 540 bin civarında sakin olan Porto Velho şehri tamamen dumana boğulmuş ve ciddi kaygılar bekliyor ya sakinlerinin nefes almasının çok zor bir hale geldiği yaşamasının da bir durumdan bahsediliyor. Bakalım ne olacak? Yani ve Avustralya'dan da gelen yakından takip ediyor Guardian gazetesi Avustralya'daki durumları da Ağustos sıcaklıkları tamamen rekora gitmiş iklim krizinin tetiklediği sıcak motoru deniyor heat engine diye nitelemişler ve yani Avustralya'nın kışı artık tamamen yaz havasına dönüşmüş durumda. Ağır bir durumdan bahsediyoruz yani. 38 dereceymiş Güney Avustralya'da. Kış mevsiminden bahsediyoruz. Yani yaz sıcaklıkları bile 38 derece çok yüksekken ve Brisbane kentinde de 30 derecenin üzerine ortalamanın çıkması bekleniyormuş. Böyle de bir haber var yani. Nasıl bir durum olacağını bilemiyorum yani. Bu arada Türkiye'den de ilginç bir haber var değil mi? İliç'teki altın madeninde çıkartılan işçilerin Anagold madencilikte bir eylemi oldu. Dün bahsetmiştik ondan. Evet, işçilerin eylemi oluyor. Toprağımızı geri verin sloganı atıyorlar. Bütün bu sürecin mağduru biziz diyoruz. Göçük altında ölen biz demiş işçiler. İşten çıkarılan biz, bedel ödeyen biz, sefasını süren onlar. Oy verdiğimiz siyasiler buraya gelsinler, bizimle muhatap olsunlar deniyor. Çünkü Anagold Madencilik 187 işçiyi işten çıkardığını açıklamıştı. Bundan hemen bir gün sonra ise ne oldu diye hani düşünecek olursanız bir gün sonra ise İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çevresel etki değerlendirme onayı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Yani Anagold Madenciliğin maden işletmesine önünü açan ÇED kararı iptal edilmişti. Bunun üzerine 187 işçi de işsiz kalmıştı. Evet, vahim Her bir. dönemin mağduru biziz diyor işçiler. Evet, çok önemli de bir tespit yapmış Evet. oluyorlar gerçekten yani. Şimdi bir de bu göçmen meselesine geçelim birazcık da. Ondan sonra belki de savaş durumlarına da bir göz atarız. BBC'den gelen haber çok ilginçti yani. Manş Denizi'ni teknelerle geçerek göçmenlerin sayısı yılın ilk yarısında rekor kırılmıştı. Sağlık çalışanları ve öğrencilerin düzenli göçüyle ülkeye gelişinde ise azalma görülmüş. Düzensiz göçte bir artış gözüküyor BBC'nin haberine göre. İlk 6 ayda küçük botlarla gelenlerin sayısı %18 artmış bir yıl öncesine göre ve 13.489'a çıkmış. Yani düzensiz denilen yasal izin olmaksızın giriş yapan göçmenlerin %81'i botlarla giriş yapıyormuş. 2018'den beri 133 bin kişi de bu şekilde ülkeye gelmiş. %70'i erkek, 5'te 1'i de 18 yaş altında %20'si. Yani bu yılın ilk yarısında, ilk 6 ayında düzensiz olarak bu şekilde ülkeye gelenlerin %18'i Afgan, %13'ü İranlı, %10'u Vietnamlı, %10'u Türk ve %9'u Suriyeli. Burada tabii özellikle Afganistan'ın çok ağır bir savaşın, bitmez tükenmez bir savaşın etkisinde olduğu ve korkunç bir rejim, kadın düşmanı bir rejimin yönetiminde olduğunu dikkate almak lazım. İran'da da çok ciddi bir problem var. Aynı yönde savaş olmasa da Suriyelilerin içinde tabii savaştan kaçtıkları ama %10 Türk'ün nasıl bir izahı olacağını bilmiyorum doğrusu. Bu Ama Afganistan'daki durumu anlatan yeni bir belgesel vardı. Hollywood Gate isimli. Bu Amerikan ordusunun merkez komuta yerinin adıymış. Afganistan'daki, Kabil'deki yani. Oranın yani ordunun geri çekilişinden itibaren o zamandan itibaren başlayarak nasıl Taliban'ın bütün yönetimi devraldığını anlatan biraz ilginç bir yöntemle de aslında Taliban'la onların bir tür propaganda filmini yapacakmış gibi başlayarak çeşitli gizli çekimlerin de içerisinde olduğu bir belgesel vardı. Bazı festivallerde ödüller de aldı. 2023 ayının sonunda çekilmiş olan bir belgesel. Orada da oldukça çarpıcı bir biçimde insanların yani nasıl adım adım hayatın zorlaşmaya başladığını Taliban'ın şiddet kullanarak yönetimi almasıyla birlikte bunu gösteriyordu. evet, yani bu durum izahı kolay olmayan yeni trajedilere de durmadan art arda trajedilere de yol açıyor. Yani bir de tabii çeteler var işin içinde. Yani mesela işte Britanya'dan bahsetmişken Southport kasabasında bir dans okulunda gerçekleştirilen bir bıçaklı saldırı vardı faşistler tarafından. Üç küçük kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Yok, faşistler tarafından değil. Bu saldırının bir göçmen tarafından yapıldığı iddia edilince Söyleniyordu. faşistler Evet. sokağa çıktı. Evet, pardon, yanlış söyledim. Yani bıçaklı saldırıda üç küçük kız çocuğu hayatını kaybedince zanlının kimliği, bu sanığın kimliğine dair tamamen yalan bilgiler dolaştı Evet. sosyal medyada ve o zaman da işte faşistlerin göçmen karşıtı eylemleri patlak vermişti. Göçmen bir Müslüman dendi, Hristiyan bir Britanya vatandaşı çıktı. Çıktı, değil mi? Evet. Aynı şekilde şimdi bir de Türkiye'de Karar Gazetesi'nden önemli bir görünen bir haber var. Ona Evet. bakalım bir de şimdi. Kırklareli'nde, değil mi? Evet, Kırklareli geri gönderme merkezinde Suriyeli bir göçmen hayatını kaybettiğini gündeme getirmiştik daha önce diyor Karar Gazetesi bu haberinde. Sema Kızılarslan'ın haberinde ve haber mahkeme kararıyla erişime engellenmişti diye başlamış Karar Gazetesi. 37 yaşındaki İbrahim İzzeddin'in geri gönderme merkezinde gördüğü şiddet sonrası nefes darlığı çekerek öldüğü iddia ediliyordu bu haberde diyor. Yine Olayla ilgili saklanmış, erişime engellenmiş yani, evet. sosyal medyada yani, değil mi? Evet, olayla ilgili yeni ayrıntılar çıktı demiş Karar Gazetesi. Sema Kızılarslan, karar muhabiri, onun ulaştığı bilgilere göre 37 yaşındaki İbrahim İzzeddin sınırdan Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve geri gönderme merkezine alınıyor. Kırklar elindeki daha önce iki kere kaçma girişiminde bulunmuş ve gözaltına alınarak tekrar geri gönderme merkezine götürülmüş. İddialara göre görevliler tarafından maruz kaldığı şiddet sonrası nefes darlığı yaşıyor ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Temmuz ayında olmuş bu. İzzeddin daha önce aynı geri gönderme merkezinde farklı zamanlarda gözaltına alınmış ve arkadaşları şiddet gördüğünü anlatmış. Karar gazetesinde konuşan arkadaşları gözaltı sonrası serbest bırakılan İzzeddin'in vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik olduğunu ifade etmişler. Ve İzzeddin'in kardeşine gönderdiği bir ses kaydını paylaşmışlar Abisi, muhabirlerle. evet. Evet. Tamam. Arapça ses kaydında İbrahim İzzeddin abisine geri gönderme merkezinde şiddet gördüğünü ve vücudunda morluklar olduğunu anlatıyor. Abisi Ahmet İbrahim'e polise gitmesini söylemiş. Ancak burada işte bir göçmenin şu sözleri herhalde bütün durumu en çıplaklığıyla anlatıyor. Polise şikayet edemem. Hastaneye gidip darp raporu da alamam. Çünkü kimliğim yok demiş. Bütün bu çaresizliğini bir cümlede açıklamış. Evet ve aynı zamanda bu hakikaten günün sözü niteliğinde sayılabilecek bir tespit. Çok net. Yani polise şikayet edemem çünkü kimliğim yok diyor. Hastaneye de gidemiyorum diyor, yaralandığımı ispat etmek için darbı. O gün İbrahim'in şiddete maruz kaldığını gören göçmenler zorla imza attırılarak sınır dışı edilmiş. Evet. Bir de devamı da böyle. Şahitleri de evet sınır dışı ettikleri iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. Bu ya, çok çeşitli uluslararası bir skandal boyutunda sayılabilecek. Yani bu olaya şahit olan herkes imza attırılarak sınır dışı edildi. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde bir bölgeyiz diyor. Yani en büyüğü 13, Bölgedeyiz diyor. Oraya göndermişler. yani Suriye'nin kuzeyinde bir bölgedeyiz. En büyüğü 13 yaşında, 4 çocuk babasıymış. Herhangi bir sağlık problemi de yokmuş. Geri gönderme merkezi yetkilileri kalp krizi demişler. Doğal ölüm olduğunu söylemişler. Otopsi raporu da hazırlanmamış. Normal ölüm olarak geçildiği için. İbrahim'in ölümüne şahit olan arkadaşları şu an sınır dışında Suriye'nin kuzeyinde bir bölgede bulunuyor diyorlar. Evet, bu geri gönderme merkezlerinde yaşananlar sık sık gündeme geliyor ama ne iktidar ne muhalefet partilerinden bu konuda hiçbir ses yok. En ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığı alanlardan bir tanesi avukatlar bile. Çünkü hapishane değil aslında, bir mahkeme kararıyla burada bulunmuyorlar. Geri göndermekten söz ediliyor ama bunun uluslararası hukuk açısından bir takım prosedürleri olması gerekiyor. Bunlara uyulmadığına yönelik çok sayıda iddia var. Geri gönderme merkezlerinde aylarca, yıllarca tutulan insanlar var ve hani ne çevreleriyle ne avukatlarla görüşmesine tam olarak yani hapishanede bile kuralları var, burada tam yok falan. Böyle inanılmaz büyük ihlallerin yaşandığı yerler geri gönderme merkezleri, ama bu konuda gerçekten hiçbir hukuki düzenleme yapılmıyor. Yapılmıyor, evet. Bu trajedilerin en büyüklerinden biri olarak devam ediyor. Evet, oysa öbür taraftan da daha önce de gene İngiltere'den bir haber vermiştik yanılmıyorsam. Şimdi Brezilyalı bir göçmen de İspanya'dan bir çocuğu balkondan düşmekten kurtarmış. Evet. Felipe David diye İspanya'da yaşayan bir Brezilyalı göçmen. Tam bir kahraman olarak karşılanmış. Alicante'de bir balkonun ikinci katı balkonundan sarkmakta olan bir çocuğu, küçük bir çocuğu. Kendisi de Felipe David Souza adlı bir ressammış, göçmen. Tam eve giderken bakmışlar apartmanın dışında ve aşağıki sokakta birikmiş bir insanlar görmüş, ama hepsi balkona işaret edip duruyorlarmış. 6 yaşında bir çocuk korku içinde balkonun korkuluklarına sarkmış duruyor. Bir bacağı da sallanıyormuş. Koşarak gitmiş ve kendini balkondan sarkıtarak yakalamış. Çok ilginç. Ben bunu düşünmeden yaptım zaten demiş. Evet. Az bir zamanımız kalmışken şimdi İsrail meselesine de birazcık göz atalım. İsrail askeri istihbarat şefi sorumluluğunu kabul edip görevinden ayrılmış. İlginç bir bilgi var değil mi bu konuda? Evet, bu aslında daha önce görevinden ayrılan kişi Şarkul Avsat'ın bir haberi. 38 Ordu'da 38 yıldır görev yapan Tümgeneral Aharon Haliva, askeri istihbarat başkanı kendisi 7 Ekim sırasında Nisan ayında istifasını açıklamış ve başarısızlıktan gerçekten sorumlu olduğunu kabul etmişti. Bir kez daha yaptığı bir konuşmada sorumluluğu üstlenmiş. Netanyahu hiçbir şekilde üstlenmiyor. 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu üstlenmiyor. Hatta bazı ordu yetkililerine atmıştı topu. İşte bu süreç içerisinde askeri istihbarat başkanı da istifa etmişti, bu sorumluluğu kabul ederek. Ama şimdi 7 Ekim geliyor, yani birinci yılı bu 7 Ekim'de yaşanan olayların ve Gazze'de sürmekte olan soykırımcı savaşın. Buna dair Netanyahu hükümetinin büyük bir tören yapmaya çalıştığı, bir propaganda amaçlı tören hazırladığına dair haberler var ve buna karşı da İsrail toplumunun bazı kesimlerinden tepkiler var. Başta da Mesela rehine aileleri tabii. evet, öncelikli olarak onlar itiraz ediyorlar. Resmi 7 Ekim anma törenlerini boykot edeceklerini söylemişler. Doğru olanı yapın. 109 kadar rehinenin şu anda Gazze'de olduğu, Hamas'ın ve diğer örgütlerin elinde olduğu söyleniyor. Doğru olanı yapın, bize rehinelerimizi geri getirin diyor. Böyle propagandif bir anma törenine katılmayacaklarını söylemişler. Evet, büyük bir riyakarlığın bir başka belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Ama sadece şeyler de değil bu arada, rehine aileleri de değil. İsrail'deki kibbutz yönetimlerinin bir kısmından da 7 Ekim törenini boykot edeceklerine yönelik Docevelle Türkçe'de vardı böyle bir haber. Giderek artıyor resmi anma törenlerini boykot etmeyi planlayan kibbutz yönetimlerinin sayısı denmiş. Çeşitli kibbutzlar, bir kısmı bunların işte 7 Ekim'de saldırıya uğrayanlar da var. Oradakiler de gitmeyeceklerini söylemişler. Bir kibbutz hareketi bu 7 Ekim törenine boykot edeceklerini açıklayanlar. Böyle bir oluşum kurmuşlar anladığım kadarıyla. Çok sayıda kibbutzu çatısı altında toplayan kibbutz hareketi deniyor haberde. Hamas'ın saldırısının yıl dönümünün bir diktatörlükte olduğu gibi siyasetle kirletilmemesi ve ucuz bir propaganda etkinliğine dönüşmemesi gerektiğini söylemişler. Onlar da yer almayacaklarını açıklamış. İnanılmaz bir durum aslında. İsrail'in soykırım saldırıları devam ediyor. Yani Democracy Now'da bu sabah da bizim de yayınladığımız şekilde En az 22 kişinin öldürüldüğü haberi gelmiş Çarşamba günü ve çocuklar da var aralarında. Han Yunus'un doğusuna yapılmış. Aynı zamanda yani tamamen evlerinde otururlarken 14 yaşındaki çocuğum ona bir şey almaya gittim, verdim diyor. Hiçbir şey görmedi hayatında diyor babası. 10 dakika sonra vurulduk ve gitti oğlum diye bahsetmiş. Ayrıca da bir başka okula da Gazze şehrinde barınak olarak kullanılan başka bir okula da yapılan saldırıda 10 çocuk yaralanmış. Yeni bir raporda da İsrail'in işkence ve Gazze çocuklarına işkence yaptığı ve onları aşağıladığının, kaçırdıklarının haberi çıkmış. Yeni bir rapor bu. Defense for Children International, Palestine diye. Yani uluslararası Filistin çocuklarını savunması kuruluşu. Yani bayağı yakalayıp işkence ettikleri de ortaya çıkmış. Bir de yeni gazetecilerden ikisinin daha öldürüldüğü haberi de vardı. Gazeteci bütün tarihte görülmüş savaşlarda, devam eden savaşlarda ki en yüksek sayıya ulaşıldığından da bahsediliyor. Gazeteci öldürmelerinin de durumunda. Evet, biraz da Türkiye'deki son haberlerle bitirelim isterseniz. Cumhuriyet Halk Partisi 10 Eylül'de meclisi olağanüstü toplantıya tekrar çağırıyor. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın durumuna görüşmek üzere yeniden olağanüstü toplantı çağrısı var mecliste. Nasıl bir sonuç alınacağını kimse bilmiyor herhalde. Bir başka haberde ülke ocaklarının hedef almış olduğu Suavi'nin şarkıcı Seydişehir konserinin iptal edildiği haberi var. Avukatı istediğini linç kampanyalarıyla yaptırabileceğine inanan zihniyete cüret veren muhalefet belediyesi maalesef aynı bağnazlıkla hizalanmıştır demiş. Evet, 30 Seydişehir Ağustos. konseri iptal edilmiş ama Seydişehir Belediyesi CHP'ninmiş. Ona tepki gösteriyorlar. Daha önce Beykoz İlçe Başkanlığı MHP'nin İstanbul'daki hedef göstermişti. Yine bir Suavi konserine 30 Ağustos şeyde Beykoz'da yapılacak olan bu da iptal edilmişti. Evet, MHP'lilerden bir başka da hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de DEM Parti'ye Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için düzenlenen meclis oturumunda yaşanan saldırı olayının ardından sert açıklamalar yapmıştı MHP. Bu kez de Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sözleri ortaya çıkmış. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne, CHP'ye hem de DEM Parti'ye ağır şekilde hedef vermiş ve şunları söylüyor, özetle uzun ayrıntılı bir demeç vermiş. CHP yılanın bekçiliğine soyunmuştur. Terörizmi kalıcı kılmaya, DEM Parti'ye hayat vermeye, tip gibi taşeron örgütleri ayakta tutmaya ant içmiş gibidir demiş ve CHP ve DEM'liler ez cümle şunu bilin. Size ve yoldaşlarınıza milletin hakkını yedirmeyeceğiz demiş. Sert bir yani terörizmin en büyük güvencesi diyor. Bu günahtan arındıracağız CHP'yi. MHP olarak CHP'ye sesleniyoruz. İki dalda zıplayıp iki ipte oynamayın. Bir cambaz iki ipte oynamaz. Safınızı belli edin. Millet yerinizi bilsin. Mazbatalı, kravatlı teröristleri pazar tezgahındaki meyve ve sebzelerin altına saklanan çürükler gibi arkanıza gizlemekten vazgeçin diye hayli edebi bir üslup kullandığı söylenebilir. Sizin gıkınız bile çıkmıyor olup bitenlerde. Çünkü suçlu ve hainsiniz. İçinizde öldürme isteği, canilik, manyaklık var. Siz bu toplumun parçası değil, yüz karasısınız diye ifade kullanmışlar. Ve son bir haber olarak da Sağlık Bakanlığı'nın maymun çiçeği diye adlandırılan maymun çiçek hastalığı konusunun testleri negatif çıktığını söylemiş, karantinayı doğrulamış yani. Bu Ankara'da konuda iki hastane. açıklama yapmıyordu ve hatta Ankara Tabip Odası dahi bu konuda açıklama yapmış. Şeffaf olun, önemli gelişmeler, önemli şeylerdir bunlar diyorlardı. Daha sonra tabii iktidar ya da ilgili kurumlar şeffaf olmayınca spekülasyon yayıldı. Yani bu hastalık görüldü vesaire, karantinaya alınanlar var diye mecburen bu sefer açıklama yapmışlar. Dört Evet. kişinin karantina altına alındığını Ankara'da doğrulamışlar ancak testlerinin negatif çıktığını duyurmuş Ankara İl Sağlık Müdürlüğü. Bunu keşke daha önceden yapsaymış o zaman. Evet, ve rahatlatırdı. Evet, Batı Nil virüsü uyarısı da gelmiş. Klimik diye, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, kısaca Klimik Başkanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz da Kuleks türü sivrisineklerden bulaşan ve Batı Nil hummasına ya da ateşine yol açan virüs salgınına karşı uyarıda bulunmuş. Marmara bölgesinde Bursa ve İstanbul'dan bildirilmeye başlandı vakalar ve bu virüsün beyne yerleşme riski nedeniyle yaşlılarda ölümcül olabileceğini de işaret etmiş. Bu da bir başka uyarı. Vakalar görülmeye başlamış Batı Nil virüsünde, hummasında diyelim. Ve bu noktada bitirelim ve hemen şeye geçelim. Merhaba canıma geçelim. Açık Gazete. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Günaydın Yıldız, merhabalar. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın. Teşekkür ederiz. Bugün gündemde neler var? Uzun bir aradan sonra görüşüyoruz Evet, tabii. epey bir uzadı. Tatil girdi araya. Evet, ben çok özledim Açık Evet, Radyo'yu. biz de öyle. Dinleyiciler de özlemiş. İki başlığımız var bugün. Bir, Türkiye'de yeniden bir anayasa tartışması başlayacak gibi kulislerde konuşuluyor. Onun LGBT artı açısından ne anlamı olduğu. İkincisi, geçtiğimiz haftalarda komşumuzda Bulgaristan'da bir LGBT artı karşıtı yasa geçti. Biraz onu konuşuruz diye düşündüm. Evet, çok iyi. Şimdi Aynen öyle. Türkiye'deki durum hakkında da bir Kaos GL'de de bir yazın yayınlandı galiba, onu gördük. Evet, dün yayınlandı. Biraz aslında bu anayasa meselesi hem yeni bir konu hem de hiç eskimeyen bir konu Türkiye'de. Bir başka haber için çalışırken çıkarmıştım. Yani 1980 Anayasası o kadar her yıl daha anayasa geçtikten birkaç yıl sonra bize yeni bir anayasa lazım söylemiyle başlayıp 30-40 yıla yakın bir süredir Türkiye'de biz anayasa konuşuyoruz. Anayasa değişecek, yeniden mi yapılacak, komple yeni bir anayasa mı olsun, bazı yerlerini mi değiştirelim? Yani bizim anayasa krizimiz bir türlü bitmedi. Bunlar olurken de tabii mevcut anayasaya kim uyuyor derseniz onun bir cevabı yok. En son Can Atalay meselesinde tekrar gördük. Mecliste şiddete varan olaylar yaşandı ve AYM kararlarını kimse uygulamıyor. Ama bütün bu arka planla birlikte bu son anayasa atağında AK Parti'nin LGBT artı meselesi çok belirleyici. 2022'de olmuş, 2023'te, 2022'nin sonu, 2023'ün başında bir anayasa gündemimiz vardı. Tam genel seçimlerden önce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başörtüsü çıkışı vardı hatırlarsak. Ve başörtüsüne bir anayasal yasal koruma getirileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna karşılık olarak masaya LGBT artıları sürmüştü ve anayasanın aile birliğini yeniden tanımlanmasına dönük bir teklif getireceklerini söylemişti. Tabii bu o zamanlar tartışırken şöyle diyorduk. Yani zaten Türkiye'de bir LGBT artıların evlilik hakkı yok. Anayasanın aile birliği bölümüne tekrardan bunu eklemenin karşılığı ne olacak ki gibi yorumlar vardı. İki karşılığı olacaktı. Bir, ileride eğer ki bir evlilik eşitliğine dönük düzenleme yapılması gerekirse sadece bir yasal düzenlemeyle değil, anayasanın değiştirilmesi daha zor bir süreç olacaktı. İkincisi, gerekçe de bir sapkın ifadesi, sapkınlık olarak tarifliyordu. Ve bunun tehlikeli bir durum olduğunu o zaman da düşünüyordum ben açıkçası. Hala da düşünüyorum. Komisyondan geçmişti o dönem bu teklif ama sonrasında genel seçim süreci gelince getirmediler TBMM'ye. Şimdi AK Parti kulislerinde anayasanın yeniden yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasıyla birlikte tekrardan bir anayasa gündemimiz olacağı konuşuluyor. Bu teklif mi gelecek yoksa daha geniş çaplı mı bir çalışmaları var? Benim anladığım ve biraz meclis kaynaklarından edindiğim bilgilere göre AK Parti'nin çok daha geniş bir taslağı var. Bugüne kadar ondan fazla anayasa kurultayı yaptılar. Mehmet Uçum'un yürüttüğü bir süreç bu. Ve taslaklarının çoktan hazır olduğu bir çekmecede beklettikleri söyleniyor. Bu taslakta tabii sadece LGBT artılarla ilgili kısım değil. Cumhurbaşkanlığının nasıl seçileceği, %50 artı bir kuralının kalkıp kalkmayacağı gibi bölümler de olacak. Ama LGBT artıları hedef alan meselenin de kesin olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu hafta Yeni Şafak'ta bir köşe yazısı yayınlandı. Genelde Yeni Şafak'ta yayınlanan köşe yazıları ya da haberler iktidarın ne düşündüğü, neyi planladığına dair önemli bilgiler veriyor. Mesele hiç anayasa değil gibiydi köşe yazısında. Selin Ciğerci meselesiydi. Selin Ciğerci Deniz Akkaya tarafından tekrar hedef gösterildi. Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra ardından sosyal medyada tabii yine bir nefret söylemiyle karışık bir kampanyayı seyrettik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evlat edindikleri çocuğunla ilgili bir soruşturma olduğunu açıkladı. Tekrardan Selin Ciğerci buna yanıt verdi. Bu daha önce de Deniz Akkaya benzer bir şeyi yapmıştı ve hatta zorlama hapis cezası almıştı. Ama o meselenin içerisinden iktidarın çıkardığı mevzu anayasamızda açık var. Ve bu açığa karşı bizim harekete geçmemiz gerekiyor oldu. Ersin Çelik tam olarak şöyle yazmış. LGBT lobisi ve eşcinsel yaşam dayatması herkesin kapısına dayanmışken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta bu tehlikeye dikkat çekmesine rağmen 41. maddenin öylece durması benzeri çocuk sahibi olmanın yollarını açacaktır. Magazinleştirilerek meşrulaştırılan büyük sorunu bir kez daha dile getirmek istedim. Yani bu yazıda tek bir doğru cümle var. O da meselenin magazin meselesi olmadığı. Mesele anladığımız kadarıyla buldukları her fırsatta bu yeni dönemde anayasa tartışmasında LGBT artıların olmayan haklarını da almak ve LGBT artıları daha da toplumsal alanda hedef göstermek stratejisinde vites büyütecekleri yönünde bu çok tehlikeli. Yani şey zaten tehlikeliydi. İktidarın 2015'ten beri her fırsatta LGBT artı karşıtı açıklamalar yapması, buna dair uygulamaların olması, onur yürüyüşlerinin yasaklanması, bunlar ülkedeki demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından zaten çok tehlikeyi de aşan, tamamen bu kavramları yok eden uygulamalardı. Ama bir de anayasada LGBT artılara karşı doğrudan LGBT artıların sapkın olduğuna dönük bir ifade, bir madde gelirse, nasıl formülize edilirse edilsin, bu anayasayla kalmayacak demektir. Bu diğer mevzuatlarda, diğer yasalarda, hatta hiçbir yasa ve mevzuat geçmese bile uygulamada LGBT artıları artık hiçbir yerde istemeyen, sadece sansürlemekle yetinmeyen, neredeyse yok etmek isteyen bir arzunun açığa çıkması bana kalırsa. Ve bunu her meselede biz iktidarın yaptığını görüyoruz. Hayvanları koruma yasasında da benzer bir şey oldu. Önce bir dezenformasyon yığını yaratıldı. Sorun olduğundan daha büyük lanse edildi. Ardından bunun, bakın halk böyle istiyor diyerek yasal ayağı yapıldı. LGBT artı meselesine de bunu geçtiğimiz yıllarda Büyük Aile Platformu denilen tek talebi, tek arzusu Türkiye'deki LGBT artı derneklerinin kapatılması olan oluşumun yaptığı büyük aile yürüyüşleriyle sağlamak istemişlerdi. Anayasa meselesine de dayanak olarak onları göstermişlerdi. Yani bakın, insanlar istemiyor diye. Tabii burada iki başlık çıkıyor. Bir, temel hak ve özgürlükler öyle birilerinin isteğiyle olmaz ve her sokağa çıkan aslında hakkı talep etmiyordur. Yani bir grup insanın, LGBT artıların örgütlenme özgürlüğünün yok edilmesi bir hak talebi değildir. Seni niye ilgilendiriyor diye cevap verip normal bir ülkede hayatımıza devam etmemizi gerektirir, ama Türkiye'de öyle olmuyor. İkinci başlıksa, burada tabii gerçekten de böyle bu kadar yoğun bir toplum tepkisi denilebilecek bir toplumsal bir hezeyan hali var mı? Ben olmadığını düşünüyorum. Birçok araştırma da bunu gösteriyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2015'ten beri, 2015'ten bu yana bütün araçlarla en tepeden en aşağıya kadar homofobi ve transfobiyi topluma yaymaya çalışsa da o kadar başarılı olmadığı yönündeyim. Henüz açıklanmayan bir araştırma var. Çok detay paylaşamayacağım o yüzden, ama toplumdaki LGBT artılara yaklaşımla ilgili çok geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Bir ay içerisinde muhtemelen yayınlanacak. Sadece şunu söyleyeyim, o araştırmanın sonuçlarına göre gerçekten de toplumsal alanda LGBT artılara daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir yanda bakan insanların sayısı hiç de azımsanmayacak bir oranda. O yüzden bu meselenin bir, hani hem zaten ilkesel olarak böyle bir istemiyorlar, o yüzden LGBT artıları biz yurttaşlıktan atacağız diyemezsiniz, hem de böyle bir kara propagandanın gerçekliği de yansıtmadığını görüyoruz. Ama dediğim gibi gerçekten de önümüzdeki dönemde meclis açılır açılmaz muhtemeldir ki biz bir anayasa gündemiyle karşılaşacağız. Ve aynı gün Bu anayasa görüşmeleri, yani bu yeni anayasa işte taslağı değil, hani çekmecede olduğu düşünülen bu çalışmada işte sen yazında hani sapkınlık vurgusunun olabileceğinden bahsetmiştin. En çok bu bahsettiğimiz büyük aile platformu biz bireysel olarak karşı değiliz gibi bir takım şeyler yapıyor. Propagandasına karşı, yani bu şu demek, örgütlenmesine, dernek kurmasına vesaire karşı olduklarını açıkça ilan ediyorlar. Böyle bir şey olması mümkün mü? Yani derneklerinin yasaklanması falan. Fiili bir takım zaten gökkuşağı bayrağının kullanılmasının engellenmesi gibi durumlar var. Propaganda diye geçiyor çünkü. Ama böyle bir dernekleşme, yani derneklerin vesairenin kapatılması sence mümkün olabilir mi? maalesef ki mümkün ve muhtemeldir ki bu hat üzerinden ilerleyecekler. Böylece şunu söyleyecekler: bizim insanlarla bir sorunumuz yok, ama bu örgütler, bu dernekler olmuyor, bizim çoluğumuz çocuğumuz bakarak özeniyor gibi bir yalan üzerinden ilerleyecekler. Hani bir parantez açayım, LGBT artı olmak öyle özenerek olacak bir şey değil, ama bütün dünyada da Rusya'nın başını çektiği bu LGBT artı düşmanı bloğun temel argümanı bu. Rusya'da bir gay propaganda yasağı var çok uzunca bir süredir. Bununla başladıkları yolda, ama orada kalmadılar. Bunu da görüyoruz. Orada kalmayıp adım adım yabancı ajanlar yasası, en son Rusya'da ekstremist, aşırılıkçı diye bir tabir var. Bizdeki esasen terör örgütüne denk düşen bir tabir ve LGBT artı örgütleri böyle tariflendi Ukrayna'yı işgali sırasında. Ve Türkiye'nin de yasal anlamda baktığı LGBT artı meselesinde örnek aldığı yer maalesef ki Rusya. Yani ve oradaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini görüyoruz. Büyük Aile Platformu dediğim platform bu anayasanın komisyondaki görüşmelerinde dinlendi bu arada. Komisyona davet edildi. Ve bir ürolog dinlendi. O çok komikti, ürolog kısmı. Ürologdan psikolojik değerlendirme alındı. O da şeyler söyledi ama bu ürolog aynı zamanda prezervatif karşıtı bir ürolog. Böyle hani akla hayale gelmeyecek bir kişiydi ama Büyük Aile Platformu dinlendi orada. LGBT artı örgütleri dinlenmedi komisyonda. LGBT artılı kişiler dinlenmedi. Onun yerine ve oradaki temel talep de bu dernekler kapatılsın şeklindeydi. Bu muhtemeldir. Bunun üzerinden bir propaganda gibi bir şeyle belki başlamaları. Çünkü doğrudan şu olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Eşcinsellik yasa dışıdır. Eşcinsel olmak işte suçtur gibi bir ifade. Bu yüzyılın LGBT artık karşıtı yasal düzenlemelerinin ruhu değil. O geçtiğimiz yüzyılın ruhuydu. Ve buna karşı LGBT artılar bütün dünyada zafer kazandı. Bu yüzyılda ise tamam bunu diyemiyoruz ama biz sizi görmeyelim. Hani siz nerede istediğiniz Ya yerde siz de görünmeyin. görünmeyin, hani ortalıkta dolaşmayın, mümkünse var olmayın zaten. Hani isteğimiz bu. O yüzden böyle bir düzenleme gelebilir. Nitekim coğrafyamızdaki bütün komşularımızda da benzer durumları görüyoruz. Bu geçtiğimiz hafta bugünkü diğer başlığımız olan Bulgaristan meselesine de çok kısaca girersek, Bulgaristan'da da bir LGBT artı karşıtı yasa geçti. Yasa okullarda cinsellik eğitimi ya da cinsel eğitim meselesine ele alıyor gibi gözüküyor. Ama doğrudan Rusya'dan kopyala yapıştır bir yasa. Ve Bulgaristan Avrupa Birliği işte üyesi, orada yer alan bir ülke. Ama Rusya'nın bölgedeki etkisi arttıkça biz mesela Bulgaristan'ın da Macaristan gibi, Macaristan'da da benzer bir yasa vardı, Polonya'da da benzer bir yasa vardı, bu hatta kaydığını görüyoruz. Doğumuza bakalım, Gürcistan'da bir benzer bir durum var. Ermenistan ve Azerbaycan'da çok parlak bir durum olmadığını görüyoruz ve tabii bu şu açıdan çok tehlikeli. Uluslararası siyasetin dengelerine göre kendi iç meselesi olan LGBT artı meselesini bir araç, bir piyon olarak kullanması devletlerin gerçekten o coğrafyada yaşayan insanların, hani kanlı canlı insanların hayatlarını cehenneme çeviriyor. Ve yarın öbür gün biz belki gerçekten bir ay sonra bambaşka bir siyasi denklem göreceğiz coğrafyamızda. Birileri işte o ülkeyle değil başka bir ülkeyle ticari ve siyasi anlaşmalar yapacak ama o arada yaptığı bütün kötülükler insanların hayatlarını kabusa çevirmiş olacak. Ve bu tehlikeli bir oyun. Yani uluslararası siyasetin o çok hızlı değişen dengeleri içerisinde bir koz olarak görmek LGBT artıları çok tehlikeli bir durum. Temel hak ve özgürlükleri bırakın, gerçekten de insanların gündelik hayatlarını çekilmez bir duruma getirebilecek bir oyun. Ve Türkiye'nin de bu istikamette gittiğini görüyoruz. 2015'ten beri bu istikamette ilerliyor. Yani bu Büyük Aile Platformu'nun bir mitingi olmuştu. Büyük Aile Yürüyüşü diye İstanbul Saraçhane'de. Burada Putin'in ideologlarından Dugin bir görüntülü mesaj yolladı buraya. Orada dinletildi. Yani bu da tabii çok ilginç. Genelde LGBT artı karşıtları, Türkiye'deki LGBT artı karşıtları da LGBT artıları böyle bir küreselciler diye işaretliyorlar ve küreselcilik kötü bir şeydir diyorlar ama biz LGBT artı düşmanı siyasetin de küresel olduğunu görüyoruz. Yani dünyamızda artık her şey küresel zaten. Ama küreselci denildiğinde şunu söylüyor. Bizim yerli ve milli değerlerimizi yok etmeye çalışan gizli bir lobi var. Bu lobi bize karşı düşmanlık ediyor. Bu lobi aklınıza gelebilecek her türlü aracı kullanıyor. Biz de buna karşı deyim yerindeyse vatan savunmasındayız ve seferber durumdayız. Ama bir bakıyorsun bütün senin taktiklerinde, fikirlerinde, yasalarında küresel, dünya küresel. Ve burada bu yalanı topluma yedirmeye çalıştığını, bu sayede de bir toplumsal meşruiyet devşirmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu Ersin Çelik'in yazısından bahsettim Yeni Şafak'taki. Aynı gün Yeni Akit'te de bir haber var. Bence bu arada hep Yeni Akit ve Yeni Şafak'ın yazdıkları, çizdiklerini ben birinin yani madalyonun iki yüzü gibi görürüm. İkisini de içerdiğini düşünüyorum iktidarın. Orası bence zihniyet dünyasını açık etmek açısından Cumhur İttifakı'nın bir ittifak olarak ve özellikle de AK Parti'nin zihniyet dünyasını anlamamız açısından LGBT artı meselesinde çok kritik. Şimdi haberin manşeti. Ya burada bugün de devam haberi de yapmışlar. Erkek koğuşuna travesti rezaleti. Şimdi ne olmuş olabilir diyorsunuz? Sivas katliamı davasından cezaevinde hükümlü olan bir kişinin mektubuna dayanıyor haber. Ve bu kişiden Sivas mazlumu diye bahsediyor. Zaten Yeni Akit Sivas katliamında insanları yakan kişilerin mazlum olduğunu düşünen bir yayın organı. Mesele şu, aynı cezaevine transları da koymuşlar, trans kadınları da. Çünkü trans kadınları kadın cezaevine koymuyorlar. Kimlikteki eğer ki cinsiyet hanesi değişmediyse ve tecritte tutuluyor bu arada. Zaten koğuşta da konulmuyor ve o tecrit koşullarında kalıyorlar ama bu bile rahatsız etmiş ve bunu bir LGBT'yi zulmü diye gören bir anlayış var. Peki rahatsızlık nedir dediğinizde ya işte araya çıktığımda görüyorum, orada görüyorum, burada görüyorum, seslerini duyuyorum. Ve bunun kendisi bir zulüm olarak adlandırıyor. Yeni Akit'te bunu işte tabii DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş'in tam cezaevindeki mahpuslarla ilgili bir araştırma önergesi vardı. Ona da bağlamış ve haberde de bir serzenişi böyle bir geniş bir şekilde vermiş serzenişte. Bunlar cezaevinde erkeklerin olduğu yere kadar girdiyse Allah sonumuzu hayır etsin. Bu cümle çok kritik yaklaşık. Kadın koğuşunda kalsın demeye getirmiyor ama aynı zamanda değil mi? Peki mesela onu da deseniz Onu da demiyor. Serbest bırakılsınlar kıyamet diyor. kopar. İyi. Kıyamet kopar. O zaman evet serbest bırakılsın. O da olur. Olur. Ne olacak diye sorarsanız cevabını yani tahmin ediyoruz. Öldürürsünler demeye getiriyor. Orada da yer almasın. Burada yani içeride bile rahat vermeyen, cezaevinde bile rahat vermeyen bir mesele var ve bütün bu siyasal yaklaşımında LGBT'yi zulmü, LGBT'yi dayatması gibi bir dil inşa etti iktidar çevresindeki kalemler. Bir kısmı batıdan çalıntı, bir kısmı buranın orijinal meselesi ama bu dilin kendisi yaygınlaşınca söylemsel bir üstünlük kurmaya başlıyor. Burası tehlikeli. LGBT'yi dayatması, LGBT'yi zulmü, küreselciler, sapkınlar, cinsiyetsizleştirme projesi. Mesela Erdoğan daha çok yer yer cinsiyetsizleştirme projesini tercih ediyor. Bunlar gerçeğin üstünü örtüyor. Bu gerçek ne? Cezaevlerinde LGBT artıların sistematik olarak kötü muamele ve işkenceye maruz bırakıldığı gerçeği. Ben bundan bir 10 yıl önce haber yapmıştım. Afşa vardı bir trans mahpus. 2014'teydi bu haber ama 2009'dan beri her cezaevinde cinsel şiddete maruz bırakıldığını yazdı Afşa. Ve cinsel gardiyanların ya da başka oradaki mahpusların tecavüzüne maruz bırakılıyor. Ne oluyor? Sürgün ediliyor, başka bir cezaevine gidiyor. Sürgün ediliyor, başka bir cezaevine gönderiliyor ve işkencehaneye neredeyse çevrilmiş bir durum vardı. Ve o zaman bu haberleri yaptıktan sonra biz tekrar sürgün edildi Avşa. Açlık grevine girmişti bütün artık bunlara dayanamadığı için. Tekrar sürgün edildi ve cezaevi yönetiminin cevabı ise Kaos GL dergisini hapishanelere de yasaklamak oldu hapishanesinde. Birçok hapishanede de şu an cezaevi yönetimleri Kaos GL dergisini içeriye sokmuyor. Çünkü o dergi mahpuslara ücretsiz gidiyor ve başlarına bir sorun geldiğinde mektup yazabilecekleri, dertlerini anlatabilecekleri bilgisi de yer alıyor o dergide. Bu Yasaklama gerekçesinde ne diyorlar peki Yıldız? gerekçe belirtmemişlerdi, uygun bulunmadı. Evet, bu böyle bir gerekçesiz şekilde yasaklıyorlar, öyle mi? Evet. Yani bu 2015'te de yasaklanmıştı. Hala da birçok yerde uygun bulunmadı, vermiyoruz. Gerek yok. Şeyde 2015'te mesela şey demişler 2014'teki yasakları yani şu anki yasakta artık ona da gerek duymuyorlar ama müstehcen yazı ve yorumlar diyor. Kaos GL dergisiyle ilgili. Neresi müstehcen? Tabii ki onu bilmiyoruz. Ama şu an birçok hapishanede derginin ulaşmadığı, verilmediği, uygun bulmadıklarını söylüyorlar ve bununla birlikte konu kapanıyor. Yani bir açıklama yapmaya bile gerek duymuyorlar diyebilirim açıkçası. Ve bu cezaevlerinde sadece Afşan'ın yaşadığı sorun da değildi. Daha birçok LGBT artı mahpusun sorun yaşadığını biliyoruz ama bu mesele Akit açısından ve Yeni Akit'ten öğrenen, Yeni Akit'i kendisinden biraz daha radikal olmakla birlikte onun oradaki varlığını destekleyen AK Parti açısından hani içeride de size huzur yok, dışarıda da huzur yok. Hatta size huzuru bırakın, yaşam hakkını bile çok göreceğiz dedikleri bir dönem anlamına geliyor gibi yorumluyorum ben açıkçası. Çünkü bu yazılar, evet, her gün buna benzer yazılar çıkıyor ama şu bir strateji olduğunu artık yıllar içerisinde görmeye başladım. Örüntü olarak önce bir sorun yarat, bunu bir infial olacak şekilde sosyal medyada bazı isimler, hatta sana yakın gözükmeyen isimler, ne bileyim burada Deniz Akkaya'ydı mesela. Onlar üzerinden böyle sanki hakkı ve adaleti savunuyorlarmış, makul bir seslermiş gibi piyasaya sür. Sonra bu büyük bir tartışma yaratsın, arkasına insanlar eklensin, herkes bir şey söylemek zorunda kalsın. Sen sonra meseleye el at, de ki evet ben bu sorunu gördüm. Ve bunu kendi önce yayın organların, gazeteler üzerinden yap. Sonrasında da milletvekillerin harekete geçsin. Birkaç ay bu meseleyi tartışalım. Son noktayı saray koysun ve bu böyle devam etsin gibi bir örüntü olduğunu görüyoruz. 2022'deki anayasa meselesi de böyleydi. Yani böyle başladı. İşte önce büyük aile yürüyüşü yapıldı Eylül-Ekim aylarında. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir konudaki açıklaması üzerinden tamam öyleyse böyle yapalım diye devreye girildi. Biz Ocak-Şubat boyunca komisyon toplantılarını gördük. Meclise gelecekti, gelmeyecekti. Seçim dönemi başladı. Biz bunu cepte tutalım dediler. Ve LGBT artı karşılığı dışında bütün meselelerde iktidarın biraz böyle bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da hani en kritik ve burada işe yaramasını sağlayansa konuşturduğu bazı aktörlerin görünürde muhalif gibi gözükmesi. Yani sosyal medyada da benzer bir şey görüyoruz. Ben muhalifim diyen ama esasında hani kanzi kuşağı diye deniliyor ya sosyal medyada. İşte ben muhalifim ama devletime laf söyletmem. Ordu ve polis eleştirilmez, kutsaldır diyen. Peki bu durumda hani nasıl bir muhalefetten bahsediyorsun sorusunun cevabı olmayan, herkese terörist diyen, İslamcı görünmeyen, hatta Müslüman görünmeyen, daha böyle sanki sekülermiş gibi, CHP seçmeniymiş gibi görünen aktörler üzerinden piyasaya sürmeyi seviyor bu iktidar. Şeyi de söyleyebiliyor. Ya onlar da zaten rahatsız. Bakın ben herkesin istediğini yapıyorum. Yani benim kitlem zaten ben ne dersem onu yapar. Benim kitlem dışındaki, ama burada da tabii iki şey var. Bir, senin kitlen de zaten bu meselelerde o kadar hani seçmenin bir monoblok yapıda değil. Çeşitli ve çok ciddi eleştirileri var. Bunu anketlerde de oy kaybında da görüyoruz. İkincisi, bu konuşturduğum kişiler kanaat önderleri ya da belli bir grubun sözcüleri olmak dışında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı ile maddi ve siyasi ilişkileri olan, buradan ikbal beklentileri olan isimler. Bunu hepimiz görüyoruz ama biraz uzaktan baktığımızda sanki bir toplumsal bir tepkiyi varmış gibi. Bu icat edilmiş ve hani nasıl daha öncesinde sosyal medyayı troll ordularıyla yönetiyorlardı. Şimdi troll orduları yerine para verdikleri, destek oldukları onlardan değilmiş gibi gözüken 100 bin takipçili, yüz binlerce takipçili hesaplar üzerinden yapıyorlar. LGBT artı meselesinde de aynısını göreceğiz. Ve bu isimlerin muhalif olduğu iddiası esas sıkıntıyı yaratıyor. Ve bu iddiaya düşmemek gerekiyor. Ben kendi adıma açıkçası zaten muhalif olmaya ekstra bir değer atfetmenin çok büyük bir anlamı yok. Hani neye muhalif? Hani demokrasi mücadelesi yürütmek Evet, içerik tutarlı önemli. olmak gerekiyor. İçerik önemli. Ama bunun üzerinden de daha siyasal ve toplumsal olarak Cumhur İttifakı'na dışındaki kesimlerin aldatılması da bana ciddi anlamda önümüzdeki dönem birlikte yaşayabilmemiz, barış içinde yaşayabilmemiz için büyük bir tehlike gibi geliyor açıkçası. Evet, burada süreyi de bitirdik. Bu konu tabii çok ileride de tekrar konu gündemin ön sıralarını işgal edecek. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz Yıldız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Güzel. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Spor Günaydın. Gündemimizde tabii geride kalmış olan olimpiyatların tartışılması da var herhalde. Evet, birkaç konu var olimpiyatla ilgili. Bu hafta bayağı yoğun bir gündem vardı. Bir tane Avrupa şampiyonluğumuz var, 25-6 kadın milli voleybol takımından. Okçulukta bir kriz yaşandı olimpiyattan sonra, ona biraz değineceğiz. Ve tenisçi Jannik Sinner'in doping iddialarıyla ilgili bazı gelişmelere yer vereceğiz bugün. Evet, olimpiyatlarla herhalde evet. Başlayalım değil mi? Evet. Olimpiyatlarda herhalde en çok konuştuğumuz konulardan biri boksör Imane Kalev'in cinsiyetiyle ilgili iddialardı. Bir iki bölüm önce konuşmuştuk bu iddiaları ama kendisi altın madalya kazandı olimpiyatta ve bu süreçten sonra da açıklamalarda bulundu. İşte kadın olarak doğdum, kadın olarak yaşıyorum. Bundan da çok memnunum dedi ve bu süreçte yaşadı, yani olimpiyat sürecinde bu iddialarla lince varan, tacize varan söylemlerle ilgili bir dava süreci başlattı kendisi ve avukatı. Siber taciz nedeniyle şikayette bulundu ve dava açtı 2024 Paris Olimpiyatları sırasında yaşadıklarıyla ilgili. Şimdi çevrim içinde İman diye okunuyor herhalde. İman. İman Halef. Halef. İman Halef. Okey, tamam. Avukatıyla beraber şimdi bu dava sürecine başladı ama bu dava sürecinde Halef'e çok fazla nasıl diyeyim, iddiada bulunan, kendisini lince varacak şekilde söylemlerde bulunan insanlar içerisinde Elon Musk'ın da bulunduğu, başka ünlü isimlerin de bulunduğu. Bir de Bu J.K. davada Rowling tabii en önemlisi yazar. Evet. Evet, onların da bulunduğu bir dava süreci bekliyor hepsini. Umarız bu dava sürecinde de olimpiyatta olduğu gibi davasında başarılı bir şekilde elde eder sonuçlarını. Çünkü çok ciddi bir şeyle karşı karşıya kaldı Halef bu süreçte. Kadınlık hakkındaki bu çarpık işte. Yani aslında bu dava bize ne gösteriyor? Biz o programda geniş geniş konuştuk ama birazcık işte hem bir boksör, yani boks sporunun kadına aidiyeti üzerinden çok fazla çıkarımlar yapıldı. Kadın olarak gözükmeyen, o tip, yani algıladığımız kadın tipine uymayan insanların insanlara şiddetin nerelere varacağı konusunda çok net bir tablo çıktı bizim önümüze. O yüzden Halef'in bu davası aslında bir sonraki işte boks müsabakasında elde edilen sonuçla ilgili çok fazla aslında şey olacak, ne diyeyim, örnek teşkil edecek. Çünkü gerçekten o kadar fazla insan o kadar fazla şekilde yorum ve hadsiz yorumlar yaptı ki bu mücadelesinde umarım iyi bir sonuç alır ve artık boks ya da sporun diğer alanlarında bu şekilde iddialarda ya da ne bileyim lince varacak, tacize varacak söylemlerde bulunmamayı bir şekilde ya da bunun bir sonucu olduğunu gösterir bu dava deyip Halef'in sürecini takip edeceğiz. Evet, yani J.K. Rowling tabii ünlü bir, çok ünlü bir yazar. Dışarıdan, hariçten gazel okuması da çok şaşırtıcıydı yani bu. Yani kendisini Harry Potter dizisinin yazarı, evet. Fantastik roman serisinin evet. yazarı. Özdeş'in yazarı. Özdeş'in geçen hafta gönderdiği işte yazıda kendisinin daha önce de bu konularda söylemleri olduğu konusunda haberler var. Yine Özdeş geçen hafta bir yazı göndermişti ama geçen haftaki programda Türkiye odaklı bir program yaptığımız için çok değinemedik, girmedik o konuya. Aslında burada başka bir tablo da önümüze çıkıyor. konu olan, odak olan kadının hem ne kadar kadın olduğuyla, ne kadar kadın olarak gözüktüğüyle ilgili, hem de ırkıyla ilgili bir sonuç çıkıyor. Bu Evet. Avrupalı, batılı, beyaz bir kadın olsaydı biz aslında bunu bu şekilde konuşur muyduk, böyle yankılanır mıydı diye de tartışmalar var. Kendisi ismen Cezayirli değil mi? Evet, Bir de Cezayirli. aynı şekilde Tayvanlı bir boksör vardı. O da tam Evet. aynı şekilde tartışıldı. İkisi de beyaz olmayan ülkelerden gelen. Dolayısıyla cinsiyetleri, yani bir de başarılı boksörler oldukları için Evet. cinsiyetleri üzerinden tartışılıyor. O sana gönderdiğim yazıda El Cezire'de çıkmıştı. Bir akademisyenin kitabı işte White Tears, Brown Scars diye, yani işte bu Beyaz beyaz gözyaşları, kara yaralar. Evet. Beyaz kadın, yani batıdaki aslında hem beyazlık hem de kadınlık, on işte İkisi birden. masumiyetle birlikte ele almış. İşte bunun üzerinden değerlendiriyordu. O bu kitabındaki kendi teorisi üzerinden değerlendiriyordu. İşte iki Asyalı, biri Afrikalı, biri Asyalı kadın boksöre yönelik tavırlara dair. Evet, Şey de evet. ilginçti değil mi? Angela Carini'nin senin de yazdığın gibi Burcu. Yani daha önce böyle kuvvetli yumruk yemedim. Hayatımı korumak için yarışmadan çekildim diye ilk Evet. maçta 1 Ağustos'taki boks maçında Halef mi Halif mi nasıl tam okunduğunu bilemedim. Halep Diyelim. Yani 46. saniyede çekildi yarıştan. Büyük bir Evet. suçlamaydı bu doğrusu yani. Doğru. Zaten bütün olay orada başladı. Çünkü Evet. Halep'in daha önceki performanslarında böyle bir iddia yoktu. Tokyo Olimpiyatlarına da katılmış bir sporcu. Ama Zaten izin verilmişse artık ona tabii olimpiyat oradaki komitesi. kurallar o kadar sert ki esnetilecek bir kurallar değil, ama yine de kuralların çok net olduğu kurumlarda, işte organizasyonlarda bile işte hep o bahsettiğimiz linçe varacak, tacize varacak sosyal medyanın da etkisiyle insanları kendini koruyamadığı bir ortam oluşuyor. Halef maalesef bu süreçte bunu yaşadı. Umarız dava süreci onun için daha iyi geçer deyip, geçen hafta yine ele alamadığımız mülteci takımı ile ilgili istiyorsanız o konuya geçelim. Orada Evet. da bir madalya kazanıldı. Yine Cindy Gamba, o da Kamerunlu bir boksör ve kendisi bronz madalya kazandı. Mülteci takımı, olimpiyat takımı, mülteci olimpiyat takımı ilk kez Evet, şahane haber bu. ilk kez bir madalya kazanmış oldu olimpiyatlarda. Kendisi de aslında Kamerunlu fakat yine LGBT'yi bir birey ve burada mülteci takımında yer almasının sebebi de Kamerun'da cinsiyetine dair bir yasaların sert olması ve yaşam hakkının bulunmaması ile ilgili. Mülteci takımında yer aldı. İngiltere'de yaşıyor 4 senedir kendisi ve ilk olimpiyatlarında da bronz madalya kazanmış oldu. Aslında burada mülteci takımının olimpiyatlarda yer alması ne demek? Oyuncular burada neleri temsil ediyor? İşte geçen hafta yine Ömer Bey sizin gönderdiğiniz yazıda yazıyordu. Buna ihtiyaç olması, çünkü mülteci takımının var olması ve onu görmemiz de aslında bazı şartları kabul ettiğimiz anlamına geliyor diye bazı soru işaretleri, önermeler yapan bir yazıydı. Çünkü 67 milyon insan zorla yerinden, dünyada 67 milyon insan zorla yerinden edilmişti ve sporcular da, sporcular yani spordaki yansıması da olimpiyat gibi büyük organizasyonlarda mülteci takımının oluşması gibi sonuçlara varıyor. Mülteci milleti diye bir ülke olsaydı, o yazıdan okuyorum şu an. 2024'te Paris'te meşale yakıldığında bu rakam 107 milyona ulaştı. Mülteci milleti bir ülke olsaydı dünyanın en kalabalık 15. ülkesi olurdu, yazıyor yazıda. Ve benim kafam bu konuda karışık. Mülteci takımının olması, evet, insanların spor gibi bir arenada kendilerini ifade etmesi, sporlarını özgürce yapması açısından iyi, ama mülteci ve insanların yerinden edilmesi konusunda bir şeyleri de onaylıyor muyuz gibi sorular oluşuyor kafamda bu yazıyla Ama beraber. yani yakın gelecekte diyeyim hatta bu iklim krizinin giderek katlanarak müthiş bir hale gelmesi sonucunda yalnız böyle 167 milyon gibi çok büyük rakamlar değil, onların kat be kat üstünde milyarların mülteci durumuna düşeceği çok sık yazılan ve bizim de zaman zaman üzerinde durma fırsatı bulduğumuz çok önemli bir gelişme yani. Evet, Beklenen. evet, evet. Yani yazıda şöyle bitiyor zaten. Madalyalar çok iyi ama bu sporcuların güvenli bir şekilde evlerine dönme hakları olsaydı daha iyi olmaz mıydı diye bitiyor bu Evet, yazı. trajediyi belirtiyor değil mi yani? Evet. Olimpiyatlarda bu şekildeydi. Bayağı da yani Olimpiyat Komitesi de mültecilerle ilgili politikasını, mülteci takımı ile ilgili politikasını daha çok sahiplenici bir şeyle yapıyor ama bu konuda ne kadar samimiler onu o da benim kafamda başka bir şeyi Evet, kurcalıyor. onu Ben göreceğiz. bahsettiğiniz yazının sondaki cümleyi anlayamadım tam. Bu nereye geri dönme, güvenli bir şekilde geri dönmeleri gerektiğinden bahsediyor yazı. Kendi ülkelerine. Geldikleri ülkeye. Evet. Bence bu cümlenin kendisinde de bir sorun var. Ama Yani şey yani güvenli evet. ortamın yaratılıp bu mülteciliğe yol açan ortamın tamamen ortadan kaldırılması günü ne zaman gelecek O anlamında bir anlamı. soru. Sen şey mi anladın? İnsanları güvenli bir şekilde o ortama Evet geri evet dön. Yok Türkiye'deki yok. gibi. Yani. Yok yok hayır. O ortamın güvenliğinden bahsediyor Tamam. gibi anladım ben ama sonuçta Ben de şey. öyle anladım. Şimdi diğer bir konuda, sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok hayır Heh, tamamdır. tamam. Diğer bir konuda Türkiye'de güzel bir gelişme yaşandı. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı Avrupa şampiyonu oldu. Voleybol zaten ülkede bizim yüzümüzü güldüren, spor anlamında parlak bir şey çizen, atmosfer çizen bir ortam. 20 yaş altı yani altyapıdan bahsettiğimizde voleybol olarak ele alırsak Avrupa şampiyonası gerçekten çok önemli bir başarı. Altyapıların nasıl çalıştığıyla ilgili, oralarla ilgili nasıl yatırımlar yapılıyor? Bu aslında işte geçen seneyle birlikte A milli takımının getirdiği başarılar uzun süredir aslında yapılan yatırımlarla beraber bize çok büyük bir tablo gösteriyor. Çünkü buradaki sporcuların Avrupa şampiyonu olması, örnek aldığı sporcular, kendilerine rol model belirlediği insanlarla birlikte voleybolu Türkiye'nin başarılı bir spor dalı haline getiriyor. Avrupa şampiyonu olmak önemli. Olimpiyatta geçen hafta kısa bir bahsettik ama dördüncülük de gerçekten önemli bir şey başarı. Madalya beklentisi vardı olimpiyatlarda ancak olmadı. Çünkü geçtiğimiz sene o kadar harika bir seneydi ki o şey A milli takımı için. Beklentiler çok yüksekti. Ama spor bu. Beklenti her zaman karşılamıyor. Öngörüler her zaman sakatlıklar öngörülemeyen başka sebeplerden dolayı. Ne yazık ki gerçekleşmiyor ama bu Avrupa şampiyonluğu aslında altyapıyla ilgili, voleybola yapılan yatırımlarla ilgili. Burada oyunun nasıl ortaya çıktığını, sporcuların kendine nasıl güvendiğiyle ilgili çok fazla şey söylüyor. Bulgaristan'ın başkentinde oynandı bu maç ve İtalya'yı 3-2 yendi Türkiye kadın milli voleybol takımı. Turnuvada da aslında bütün turnuva boyunca da 9 maçı kazanarak namağlup şekilde şampiyon oldu takım. En iyi smaçör Liza Safronova seçildi. Beren Yeşilırmak en iyi pasör çaprazı seçildi. Dilay Özdemir en iyi pasör ve en değerli oyuncusu seçildi bu turnuvanın. Dilay Özdemir bu kadroda en ışık yani hepsi öyle ama Dilay Özdemir'in ismi çok fazla uzun süredir öne çıkıyor. Işık vaat eden A milli takımı için potansiyel vaat eden oyunculardan bir tanesi kendisi. O yüzden tebrik ediyoruz takımı. Umarım başarıların devamı gelir. Okçuluk kısmına geçiyoruz. Okçuluk kısmında durumlar çok karışık. Hele ki olimpiyattan sonra böyle bir gündemde olmak beni bayağı bir şaşırttı. Kısaca bahsetmeye çalışacağım ama çok karışık olduğu için de yüzeysel bir şekilde diyeyim. buradaki kaynakçaları size göstererek çok merak eden insanlar ya da gündemi takip etmeyi isteyen insanlar oradan daha derin bir şekilde ulaşırlar. Çünkü çok tuhaf iddialar da var. Milli Okçu, Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşra Nur Coşkun T24'te Barış Pehlivan'a bir mektup gönderiyorlar. Bu mektubu Barış Pehlivan yayınlıyor olduğu gibi. Ve neden başaramadığımızı anlatan bir mektup olarak yayınlıyor Barış Pehlivan bunu. Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşra Nur Milli Okçu. Yasemin hatta Tokyo Olimpiyatlarında mücadele etti geçtiğimiz olimpiyatta. Olayın başına dönersek aslında ya da ilk önce bu şeyde mektupta kısaca ne anlatılıyor? Olimpiyatlara takım halinde yani 3 kadın sporcu gidebilecekken bizi ekarte edip Okçular Vakfı'ndan tek bir sporcunun gitmesini tercih ettiler. Burada da Elif Berra Gökkır'ı kastediyorlar. Bu iddialarla ve iddiaları sıraladığı, neler yaşadıklarını sıraladığı bir mektup yazılmış. Bu mektubu da yayınlandı. Aslında olayın daha en başına dönmek gerekirse yani birbiriyle bağlantılı olarak Yasemin Anagöz bir sene hazırlığını kendi şehrinde yapmak istiyorum diye bir izin istedi federasyondan. Çünkü kendini tükenmiş hissediyordu. Olimpiyatlara hazırlanmak için bu müsaadeyi istedim. Federasyon da kabul etti ve beni destekledi. Fakat birkaç hafta sonra federasyon yeni bir karar alıyor. Daha önceki yıllarda milli takımda olmasına rağmen kendi isteği ya da başka sebeplerle son bir yılda milli takımda yer almayan sporcular 2024 milli takım seçim sürecinde herhangi bir değerlendirmeye alınmayacak diye bir kural çıkarıyor federasyon. Ve bu kararla birlikte Yasemin Anagöz'ün milli takım süreci bitmiş oluyor. Yasemin bu süreçle ilgili çok detaylı bir röportajı Femsport'a veriyor ve o röportajda şöyle diyor. Böyle bir karar alındı ve aynı zamanda 21 yaşından büyük sporcular milli takıma giremez diye bir kural çıkarıldı. O dönem milli takım kampındaki bütün sporcular da 21 yaş altında. Federasyonun açıklaması da şu şekilde. Bu yaş kuralı ilk 5'e girenler için geçerli değil. Sonraki 5 için 21 yaş altı şartı aranıyor. Çünkü Olimpiyatın Gençleri Projesi diye bir projesi var Okçuluk Federasyonu. Gençleri teşvik etmek için, deneyim kazanmaları için. Hatta Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşra Nur Coşkun da bu projeyle beraber dahil oluyor. 2013 yılından beri de bu projeyi yapıyoruz diye bir açıklama yapıyor federasyon. Burada karşılıklı açıklamalar var. Bu mektuptan sonra var. Yasemin o 1,5 yıl önce gerçekleşen işte ben biraz müsaade istiyorum. Şeyden beri süren bir süreç aslında. Ama burada Barış Pehlivan'ın bu mektubu yayınlamasıyla beraber çok ciddi bir kaos çıktı. Çünkü federasyon hemen açıklama yapmadı. Kızların bazı iddiaları işte yer ayarlarımızla oynayıp bozuk atışlar yapmamızı sürekli gözdağı verdiler. Hani bizi mobbing uyguladılar, aşağılamaya maruz kaldık gibi iddiaları var. Performanslarını antrenörleri tarafından iyi değerlendirmediğin işte mesela milli takım hocası Göktuğ Ergin ve Okçuluk Federasyonu sayesinde bu başarıyı kazandık diye bir röportaj vermemiz konusunda sürekli tembih edildik. Burada bir mobbingten ve işte o teknik ekipten antrenörleri suçlayan iddialar var. Federasyon bunlarla ilgili tabii kendi teknik ekibini koruyan açıklamalar yaptı ama sporcular karşı karşıya geldi bu durumda. Zaten işin en tatsız tarafı da bu. Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkin Tümer mektup yayınlandıktan sonra sosyal medyada bir metin yayınladılar. İki sporcuyu yani eski takım arkadaşları sonuçta ve o eski takım arkadaşlarına dair birazcık işte bizi karalamaya çalışıyorlar. Bu federasyona yapılmış bir iftiradır diye bir metin yayınlanıyor. Daha sonra da federasyon az önce bahsettiğim gibi bu şekilde değil. 2013 yılından beri yapılıyor. Yasemin ve Gülnaz'ı bile iste ekarte etmedik gibi karşılık atışma var ama Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer'in bu denli sosyal medyalarında yayınladıkları işte bizi kıskanıyorlar, işte iki eski sporcu Türk okçuluğunu karalamaya çalışıyor gibi metinler yayınlaması birazcık olmadı. Yani çok şeydi, yersizdi. Çünkü hele ki Mete Gazoz dünya şampiyonusun, Avrupa şampiyonu olmuşsun, Tokyo Olimpiyat'ta olimpiyat şampiyonluğu geçirmişsin. Yasemin'in takım arkadaşıydın. Neden sporcular böyle karşı karşıya kaldı? Federasyon neden hemen müdahale etmedi ve sporcularını böyle karşı karşıya getirdi? Hiç anlamlandıramadığım bir durum oldu bu benim. Umarım düzgün bir şekilde çözülür. Çünkü Yasemin ve Gülnaz'ın kaldığı durum, hem bu olaydan önce yaşadıkları süreç spor adına çok içler acısı bir durum, hem de ki sonraki süreçte krizi yönetememeleri, hem federasyonun hem az önce bahsettiğim takım arkadaşlarının süreci yönetememeleri, çok yakışıksız şekilde yer almaları bayağı şaşırttı ve tenis spor camiasında olimpiyattan sonra konuşulması gereken konu bu muydu diye düşündürdü Evet, beni. büyük büyük bir kaos Evet. yaşandı, devam ettiği anlaşılıyor. Bir de yani bu iddiaların gerçeklik payı olması ihtimali de insanın yay araçlarıyla oynamak ne demek? Yay ayarlarıyla mesela bunu hiç anlayamadım. Yani burada çok fazla şey çıkıyor karşımıza. Bu mektubun olduğu gibi yayınlanması, Barış Pehlivan, yani ben mesela federasyonlara ulaşmaya çalıştım. Daha önce Yasemin'in olayı, yani ben birazcık tükenmiş hissediyorum. Zamanında yaşadığı federasyonlara ulaşmaya çalıştık, şeylere ulaşmaya çalıştık. Bu pek olmadı ama böyle bir krizde çok geç yapılan bir açıklama var. Ama yine de bir açıklama var. Çok fazla bir netlik kazandırmıyor ama T24'te işte bu mektup da birazcık daha her şey, yani Yasemin ve Gülnaz'ın diyorsun ama federasyondan da bir açıklama, Göktuğ Ergin'le ilgili ciddi iddialar var, ona ulaşılabilirdi vesaire diye bir şey yapılabilirdi ama burada bir kaos hakim. Süreçte izleyeceğiz neler olacağını. Deyip doping kısmına geçiyorum. Burada da en azından tenis camiası için karışık bir atmosfer var. Yannick Sinner'in tenis dünya bir numarası şu anda. İlgili doping iddiaları ortaya çıktı bu hafta. Mart ayında tenis turnuvasında verdiği numunede çok düşük seviyede yasaklı bir madde ortaya çıkmış. Ve iki kez ortaya çıkmış bu yasaklı madde. Ve fizyoterapi, yani bu açıklama aslında Sinner'in dopingli olup olmadığını değil de sürecin nasıl işlediğiyle ilgili şeyler gösteriyor bize. Çünkü Yannick Sinner'in açıklamasında evet böyle bir madde çıktı Mart ayında olan bir olayda fizyoterapistinin elindeki yaradan bulaştığını açıklamış ve bu yaraya tedavi için kullanılan kremde yasaklı madde varmış. Yani Uluslararası Tenis Federasyonu da bu açıklamayı kabul ediyor. Diyor ki fizyoterapistin elindeki yara var. Onu iyileştirmek için bir krem kullanılıyor, ilaç kullanılıyor ve o ilaçta çok düşük miktarda kolesterol dediğimiz yasaklı madde bulunuyor ve o zaman da Sinere masaj yaparken, sinerle ilgilenirken bir bulaşı söz konusu oluyor. Uluslararası Tenis Federasyonu da bu açıklamayı kabul ediyor. Zaten krizde hem bu açıklamayı kabul etmesi, daha önceki yaşanan olaylarda kabul etmeyip sinerde kabul etmesi, hem de Mart ayından beri neden bu şeffaf bir şekilde paylaşılmadı basınla ya da tenis takip eden insanlarla, neden gizli yürütüldü? Elif Alper'in çok güzel bir yazısı var sadece teniste. Herkes eşit ama bazıları daha mı eşit diye Sinir'in sürecini ele alıyor ve bu kolesterol dediğimiz ilacın doping kriz, aslında İtalya'da bir doping krizi yarattığıyla ilgili haberler çıkmaya başladı. İşte çünkü Daha önceki örneklerde de dopingi yasaklı madde olarak kullanıldığı söyleniliyor ve bu Bir de ikisinde madde de bu madde mi çıkmış? İki defa çıkmış. evet. İki defasında da mı krem sürüyormuş şey? Yani o süreçte böyle bir şey yaşanmış. Çünkü aynı yakın zamanlarda Ha. Peki yapılmış bu bu şey. bilgiler şeyden mi? Harry Potter romanlarından mı? Vallahi böyle çok kurgu gibi gözüküyor ama bu şeyi nasıl yürüdüğüne dair çok ciddi kuralların olduğunu ve çünkü doping dediğimiz şey hem sporcuya hem de spora çok ciddi zarar veren bir durum. Bu kolesterolde işte şey diye bir başlık var. İtalya'nın kolesterol doping krizi. Çünkü yaygın olarak kullanılan anabolik steroid diye işte son yıllarda İtalya'daki elit sporcular arasında yeniden ortaya çıkmış. Ve bu tenis, futbol, işte olimpiyat sporlarında nasıl bir kriz yarattığına dair şeyler anlatılmaya başladı basında. İşte 80'lerde Almanya'da sporculara verilen bir doping maddesi olarak biliniyor bu madde. İşte 2019-2023 arasında 38 İtalyan sporcunun testi pozitif çıkıyor bu maddeyle birlikte. İşte burada savunma ve işte kullanım şekilleri aslında sürekli güncellemeye dayalı ve savunma yaptığınız kurumla işte Uluslararası Tenis Federasyonu'nun kabulüyle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Son Şu derece anda kaotik bir durum var. evet Siner dopingsiz olarak kabul edilmiş ama iddialar artık çıktı. Bu sürecin neden şeffaf bir şekilde yönetilmediğini ve neden diğer sporcuların çifte standart yapıldı, diğer sporcular da bu kabul edilmedi de Siner'e dair kabul oldu diye tartışmalar hala sürüyor deyip aslında bu tartışmaların sonucu ne olacak zamanla göreceğiz. Göreceğiz. Peki çok teşekkürler. Süreyi de Çok bitirdik. teşekkür ederim. İyi hafta sonları Görüşmek üzere, herkese. hoşça kal. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, spor gündemini de bu şekilde bitirdik. Süreyi de aşmak üzereyiz. Saat tam 10 ama iki de haber vardı benim elimde. Bir tanesi bizim elimizde kalanlardan yani Sırbistan'da protestolar devam ediyor. Lityum madeninin açılması İngiliz Avustralyalı maden şirketi Rio Tinto'ya karşı bayağı ciddi bir çevre sorunu yaratacağını da söyleyenler binlerce kişi sokaklara dökülmüş durumda Sırbistan'da bu lityum madenine karşı çıkıyorlar. Hatta buna karşı çıkan aktivistlerin bir kısmı da ciddi ölüm tehditleri de aldığı da belirtiliyor. Haber çok ciddi yani o açıdan. Online haber ölüm tehditleri de alıyormuş. Bir de bir garip haberle Türkiye'den de bitirelim. Artı Gerçek'te Mazlum Bucuka yazmıştı. Dün okuma fırsatı fazla bulamadık, hiç bulamadık. 30 yıldan beri cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak'ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararla engellenmiş. Yani 30 yılı aşkın bir süre orada kaldı ve son derece ilginç bir durum var. Hiçbir somut delil olmamasına rağmen müebbet hapse mahkum edilen diyor ve 1993'ten bu yana tutuklu bulunan şair İlhan Sami Çomak 30 yıllık infazını tamamladı ama İdare ve Gözlem Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararla 3 ay ertelenmiş. Vasisi avukat İpek Özel de kararın oy birliğiyle alınmasının üzücü olduğunu söylemiş. Karardan önce cezaevi müdürü denetimli serbestlik hakkını kullandırmadılar ama tahliyesi gerçekleşecek dediğini de aktarmış. Engelleme kararına şaşırdıklarını da söylemiş. Hatta İlhan da çıkmayı bekliyordu diyorlar. Buna rağmen morali yerinde bir tahliyemle ilgili bir problem mi var diye sormuş müdüre. Müdür de hayır o gün benim doğum günüm inşallah beraber kutlayacağız demiş ama öyle olmamış. son yazdığı şiiri çıkarken de yanına getirecekmiş. Bu da bir kaotik durum. Vasisi avukat İpek Özel'e de Çomak, İlhan Sami Çomak, madem öyle ben de 96 gün sonrasını ayarlayayım saatleri demiş. Yani 30 yıl cezaevinde bir insan kalıyor. Hala ıslah olmadığına karar veriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Ve bu karar veren kurumdaki insanlar da İlhan'ın oğlu yaşındaki insanlar. KPSS'den bir puan alıp devlet memuru oluyorlar. Yani şimdi oradaki insanlar 30 yıl cezaevinde kalan insan ıslah oldu mu olmadı mı kararını verebilirler mi? Bunu tahlil edebilecek deneyimde insanlar demiş. Böyle bir haberde vardı. 21 yaşında İstanbul Üniversitesi öğrencisiyken gözaltına alınmış. PKK adına orman yakma ve bölücü faaliyette bulunma suçlamalarıyla tutuklanmış 94. Sonra gözaltında ve daha sonra da tutukluk sürecince işkenceler görmüş. Devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanmış. 6 yıl sürmüş davası. Orman yakma suçlaması düşerken PKK'ya üyelik, Molotoflu saldırılar düzenlemek, Diyarbakır, Lice'de silahlı çatışmaya girmek, karakola saldırı gibi eylemlerden idama mahkum olmuş ama idam kalkınca cezası müebbet hapse çevrilmiş. Böyle bir durum. 29 yıldır hapishanede olan Çomak, pek çok şiir kitabı da var. 7 şiir kitabı var yanılmıyorsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ymış pardon. Onlar da yayınlanmış. Bu bir kaos durumu da orada devam ediyor. Evet, bu son haberler. Senin eklemek istediğin bir haber var mı son dakika? Yok şu anda. Yok. Evet. Peki o zaman bitireceğiz. Bitirirken iyi ki doğdun Nazlı diyelim. Sevgili arkadaşımız Nazlı'ya da bir günaydın diyelim. Ve bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.